Hangon vagy áll? Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár Blog Rádió 37. adása. Dragon 64 van velünk. Szervusztok. Neo. Szebb jövőt. Tomcat. Adjon Isten. Én vagyok Blogin. A robot. Bloginak tele van a tökéletek egyébként, mert az egész műsorral azért ilyen gépies. Viszont nagyon jó apropóból vagyok itt, mert hát ezt nem is lehetett kihagyni. A mai adást Izrael állam 60. évfordulója örömére Izraelnek ajánljuk, és éppen ezért nem lesz programajánló, úgy különösebben, meg olvasói levele, hanem beszélgetünk Izraelről, aztán az aktuális hírekről. És ez nagyon vicces lesz. Hát itt mondjuk nektek, Izrael állam 60 éves lett, ennek örömére ott mindenki részeg, aki zsidó. És mikor mennek nyugdíjba? 65 a korhatár, nem? Ó, remek, már csak 5 évet kell várni. Hát szegény palesztinok azok már várnak egy ideje. Nos, kedves zsidók, gratulálunk nektek! Ebből az alkalomból készültünk azzal is, hogy felolvassuk nektek a Magyar Köztársaság hivatalos köszöntőjét Izrael állam számára. Halljuk. Nálad van, nem nálad van? Halljuk, de nálam van. Hát akkor nálad van, akkor olvasd fel, tehát alázd meg magad, és olvassuk fel, hogy mi a Magyar Köztársaság álláspontja Izrael állam fennállásának 60. évfordulója alkalmából. Az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága május 13-án fogadta el állásfoglalását egységesen Izrael állam megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. Az állásfoglalás teljes szövege. 1. A Magyar Országgyűlés köszönti Izrael államot megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. 2. Izrael állam és a Magyar Köztársaság között a politikai, gazdasági és kulturális együttműködés intenzív, ami mindkét ország állampolgárainak javára válik. 3. Magyarország 20. századi történelmét is szem előtt tartva tevékenyen hozzájárul Izrael állam biztonságának növeléséhez, akár kétoldalú alapon, akár az Európai Unió vagy a NATO, illetve más nemzetközi szervezetek keretei között. Én úgy emlékszem, hogy legutóbb akkor mozdították elő Izrael állam biztonságát ilyen szinten. Arról mondjuk nem beszélve, hogy például a Ferihegyen szolgálatot teljesítő rendőrök körülbelül 3-szor annyit dolgoznak, valahányszor elalgép érkezik, tehát Izrael légitársaság gépe Ferihegyre, mert azt valamiért jobban át kell kutatni, mint a többi. Tehát ezen kívül volt egy ilyen hozzájárulás, hogy amikor itt járt valamelyik főzsidó megnézni a Holocaust Múzeumot, mert hát ugye mi az, ami érdekli Magyarországból az ilyeneket, akkor egy palesztin fogorvos nagyon gyorsan letartóztattak terrorista szervezkedés vágyával, roppant hasonló módon, mint ahogy belőlem is terrorista lett, de erről majd visszatérünk, mert fogunk erről is beszélni. Olvasjuk tovább Magyar Köztársaság hivatalos állásfoglalását, olyan szép. 4. pont. Magyarország a világban támogatja a békét, az emberi és kisebbségi jogok biztosítását, illetve a demokrácia terjedését. Meggyőződésünk, hogy Közel-Keleten a béke a stabil zsidó állam és az életképes palesztin állam megteremtésével garantálható. 5. A kétoldalú kapcsolatok fontos tényezője a magyarországi zsidó közösség. Ennek a közösségnek vallási és kulturális jogait a Magyar Köztársaság mindenkori kormányának kötelessége garantálni. 6. Magyarország külön figyelmet fordít az Izraelben élő közel 200 ezer olyan állampolgára, aki számon tartja, hogy a Kárpát-medencéből származik. Ez a magyar ajkú közösség nagyban hozzájárulhat a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Németh Zsolt elnök, Szabó Vilmos alelnök, Kozma József alelnök. Most javítsatok ki a tévedek, de például Románia, ugye, ha jól emlékszem, 1864-ben vált királyságát, tehát kvázi akkor alakult meg Románia, mint olyan. Ennek is volt egy évfordulója, mégpedig elég szép kerek évfordulója 2004-ben, de hát emlegethetjük például az 1867-es rabszolgafelszabadításukat is, amikor ugye igazán úgymond európai állammá váltak. Nem emlékszem, hogy kiadtak volna egy közleményt arról, hogy mennyire örülünk Romániának, és főleg a benne élő magyar ajkú, kárpát-medencei származású, meg még mindig ott lakó személyeknek. Ugyanígy egyébként például Jugoszláviával kapcsolatban se voltak ilyen megnyilvánulások, bár ugyanak, ha jól tudom, pont az idén lenne szintén az évforduló Jugoszlávia megalakulásának. Jogilag ugye már nincsen Jugoszlávia, lehet, hogy azért, de amíg volt, addig sem nagyon mondogattak ilyeneket. Muszáj kedveskedni a legnagyobb ingatlan befektetőket, ugye? Hát az fontos valóban. A Magyar Köztársaság ugye üdvözlésének negyedik pontjában szerepel, meggyőződésünk, magyarul gondolom, ők ugye az országgyűlés nevében, tehát a Magyar Köztársaság nevében, magyarul mondhatom, Magyarország meggyőződése, hogy Közel-Keleten a békéhez egy stabil zsidó állam kell, és egy életképes palesztin állam. A palesztin állam az elég, ha életképes, úgy megvan. De mert csak mutatod ezt a közleményt, mert egy másodszor olvasok föl valamit, ez egy hivatalos közlemény, amit így kiadtak, azt mondja, tényleg így értem, hogy meggyőződésünk, hogy Közel-Keleten a béke, tehát névelő nincs. Nincs. Jó, hát üdvözöljük őket. Én pontosan szerettem volna szépen, ahogy a Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága. Vannak határon túli magyarok Izraelben? Autómiát nem akarnak? De egész Izrael minden határon túl, mert és ez nem vicc, az a baj. Tehát ezt nem viccből mondtam most, tehát miatt van a fölhördűn egy deszaromra már megint a frásznak. Ez így, ez van. Hát készültem egy kis összeállítással itt Izrael állam történelmének a közelmúltjából, és nem annyira közelmúltjából. Egy kis keresést végeztem az interneten műsorszerkesztés előtt, mert nálunk ennek a műsornak az összeállítása nagyjából olyan 15 percet vesz igénybe, amíg megírom a műsortervet. Találtam egy ilyen gyönyörű kronológiát, ami körülbelül időszámításunk előtti korszaktól egészen napjainkig percre pontosan leírja, hogy a zsidók miket műveltek. Mert nem csak Izrael állam van benne, hanem benne van természetesen a holókoszt hazudozás, benne vannak különféle történelmi cselekmények, a kommunista vonal, hogy hogyan erősödöttek az amerikai zsidó lobbinak a kis apró kis ez-az dolgai. Hát csak néhányat emeltem ki, hogy 46-tól 99-ig hogy is alakult Izrael állam története. Azért csak 99-ig szedtem elő, mert utána ez a gyűjtés gyakorlatilag napra pontosan bontva közli, hogy hol, mikor, milyen disznóságok történtek. Csak a disznóságokat gyűjtött össze, mert ilyen szemét egyoldalú antiszemét ez a gyűjtemény. Mint mondottam, ez angolul van, ha mondottam. Ezt majd le fogom fordítani, ezt kinyomtatva egy olyan 30 oldal. Én ide most csak válogattam belőle néhányat, és mivel ez angolul van, lehet, hogy egy kicsit akadozza fogom nektek felolvasni, mert hogy ilyen on the fly fordítom magyarra. Hát nézzük csak, honnan is indul ez az egész. 1946-ban a Nürnbergi perek során Julius Streicher német újságíró, ugye ő volt a Der Stürmer című antiszemita, vagy inkább antijudaista lapnak a főszerkesztője, akit egyébként kivégeztek azért, mert csúnya dolgokat írt a zsidókról, semmi más bűne nem volt neki. Ajánlott olvasmány Kurz von Negut éj anyánk. Julius Streicher ebben a Nürnbergi perben azt vallotta, hogy a nácik valójában a rasszista ötleteiket, az egész rendszert, ezt a felsőbbrendűségi eszméket és stb. Magától a judaizmustól kölcsönözték, azért, mert Hitlernek és a többieknek is nagyon tetszett ez a felsőbbrendű fajzárt társadalma, ami ugye 1000 évig fog létezni, mint ahogy a judaizmus az létezik is, még sokkal régebben is. Természetesen, mint mondott a Julius Streicher, ez a úgynevezett hagyomány, ami a zsidók számára hagyomány, bárki másnak elnyomás, és ugyanez elmondható a nácikról is. Tehát ezt Julius Streicher mondta, hát nem csodálom, hogy kurva gyorsan felkötötték ezután. Hát ilyen azért mégsem lehet mondani. Azért előtte egy kicsit meg is kínoltam. Hát a picit. Tehát erről már beszélgettünk itt. Ugyanígy 46-ban az Irgán nevezetű szervezet, ami egy terrorista szervezet volt, és kevesen tudják, hogy a mai napig létezik, csak hát ugye már nincs mit terrorkodniuk abban a formában. Ez egy cionista terrorcsoport, aminek Menachem Begin volt a vezetője. Tegyük hozzá Nobel-békedíjas. Nobel-békedíjas későbbi izraeli miniszterelnök. Robbantást hajtott végre a King David Hotelben, ahol 91 ember meghalt és 45 megsebesült. Ebben a szállodában volt egyébként a brit főparancsnokság, és a brit rendőrségnek a bűnügyi nyomozó osztálya. Hát értelemszerűen ezért robbantották föl. Hát most azt, hogy a britek az mennyi mindent tettek azért, hogy úgymond, hogy ne az összes zsidót írtsák ki a nácik, már ha ez igaz lenne, hát így köszönték meg nekik a zsidók. A mai zsidók ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy a palesztin terroristák így meg úgy, de arról nem beszélnek, hogy ők maguk voltak azok, akik a modern terrorizmust egyáltalán föltalálták. Tehát előtte nem volt ilyen, hogy gyanútlan embereket felrobbantunk a picsába. Olyan volt, hogy leszúrjuk a királynőt, amikor sétál a park, Balázs Erzsébet királynő. Anarchisták, kommunisták csinálták, most arról nem is vitatkozunk, hogy az milyen gyökérről származik, de ez, hogy bevisszük a bombát, és bum, felrobbantjuk, és ezt csináljuk orba szájba, ezt kérem szépen a zsidók találták ki. Sose szabad elfelejteni, hogy ez a 46-os Dávid király hotelbeli merénylet, ez ugye... Ennek ugye nem az lett az eredménye, hogy akikről bebizonyosodott, hogy emögött álltak, esetleg törvényszékeli álltak, vagy általános megvetést értek el ezzel az akcióval, hanem utána mondom, miniszterelnök lehetett, illetve a Camp David-i szerződés aláírása miatt Nobel békedíjat kapott ez az illető. Tehát ez még talán egy olyan fricska az egészre rá, hogy nekünk ezt meg lehet csinálni, és nektek nem. A Nobel békedíjról annyit, hogy például ugye Hitlert is jelölték rá, de például Ceausescu-t is. Sőt, Ceausescu-nak az egész élete nagy álma az volt, a pályája megkoronázásának azt tekintette volna, ha ezt megkapja. Nem kapta meg, mert lelőtték, de egyébként nem lett volna különösebb akadálya. Tehát ugye az analfabetizmus az ugye nem. Most kérem szépen, 46-47-ben folytatódik a történet, amikor több ezer zsidót Európából titokban Palesztinába szállítanak, ez is ugye az Irgán, és ugye hát a mögötte álló főleg amerikai zsidó pénztörök támogatták. Most itt most esetleg, ha valaki kitalálja, hogy úristen összeesküvés elmélet, hát miért pont az amerikai zsidók? Kérem szépen, mert nekik volt pénzük, nem is kevés. Mindjárt szó lesz arról, hogy hogyan fegyverezték fel Izraelt, ezt is az amerikai pénzügyi körök végezték, mint ahogy a mai napig ugye azok a pénzügyi körök azok, akik így mahinálnak. Izrael az csak egy ilyen kis területen kívüli terület nekik, hogyha nagy gáz van. Na szóval több ezer zsidót vittek Palesztinába, bár ugye nem volt a tulajdonuk ez a föld. Egyetlen egy dolog miatt formálnak erre igényt a saját történelmi hülyeségeiken kívül, az 1915-ös Balfour nyilatkozat, amit ugye a brit külügyminiszter Balfour tett, mégpedig azért, hogy ismét csak az amerikai zsidó pénzügyi körök kedvéért odaígérte Palesztinát a zsidóknak, amire egyébként semmiféle joga nem volt, semmilyen jogot nem gyakorolt akkoriban Anglia, Nagy-Britannia Palesztinában. Ez, hát az, hogy később ez valóra vált, ez egy más dolog, de ez körülbelül olyan, már korábban is már mondtam ezt a műsorban, mint hogy mondjuk Putyin odaígérné Indiát Kínának. Semmi értelme. Na szóval oda vitték ezeket a csoda embereket, Istenem, hát ez van, és 1947-ben az ENSZ tanácsa nagy politikai nyomás után megígérte Palesztinát a zsidóknak azután, hogy 1948. augusztus 1-én a brit mandátum, a brit fennhatóság hivatalosan véget ér ezzel a területen, ami ugye egy második világháborús helyzet miatt alakultott ki. Na most a zsidók nem várták meg augusztus 1-ét, teljesen békésen megkapták volna, de ők már júniusban robbangattak érte. Tehát ez az abszolút teljesen fölösleges vérontás, amit ezek csináltak. Májusban, nem? Májusban is robbantottak, sőt előtte is robbantottak, de ez 3 hónap múlva egy területet úgy, ahogy van megkapsz. Tehát ez olyan, mint hogy a Kína elkezdte volna Hongkongot bombázni a handover előtt 6 héttel. Minek? De ők csinálták, mert ennyi eszük van. 1948-ban helyezték el az első emléktáblát közben az auschwitzi haláltáboron. Ami még 4 millió szerepel. Így van, ez a szöveg a következő rajta, ez angolul volt rajta, de lefordítom. 4 millió ember szenvedett és halt meg itt a náci gyilkosok kezétől 1940 és 45 között. Ugyanebben az évben történik április 4-én a dél-jaszini tömegmészárlás, amit ismét Menachem Begin hajt végre. 250 fegyvertelen nőt és gyermeket gyilkolnak le palesztinokat természetesen Dér-Jaszínban, vagy röviden Jaszínban, a nőket mindig is erőszakolták. Ez annyira brutális cselekedet volt, hogy zsidó intellektuellek, mint például Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook, valamennyien New York Times-nak írott levélben elítélték ezt a cselekményt. Jó, de hát ez ő náluk egy meglehetősen régi történet, ugyanis hogyha elővettük azt a könyvet, melyiket? Amit ugye egyesek úgy neveznek, hogy Szent Biblia, abban a könyvben található egy külön rész, aminek az a címe, hogy Eszter könyve. Ezt én mindig mindenkinek szoktam ajánlani, hogy legyetek szívesek figyelmesen elolvasni. Most se teszek egyebet. Kiirtottak több tízezer őshonost Arcák királyi országában, mégpedig azért, mert ők nem szerették a zsidókat, sőt, az volt a problémája az őslakosoknak, mármint Arcák király, egyébként szkíta birodalom volt, hogy ugye Eszter, aki csalással Arcák király ágyasa lett, mert hogy ugye Eszter, ez nem zsidó név, hanem ugye egy meglehetősen régi, még az Istárból, az Istenanyából származó szkíta szó, illetve szkíta név. Tehát ebben a névvel ugye befurakodott Arcák király ágyába, és hát ugye különböző szexuális trükkökkel ugye magáévá tette az uralkodót. És ezek után az összes rokonát, ismerősét, üzletfelét, akárkit, tehát a családtagjait, az adott ország, tehát a pártos birodalom, illetve akkor még Sumérnak hívták, vagyis Kumagaliezmának, a hatalmas teremtő áradat népelt országa, az összes ilyen gazda pozícióba, kulcspozícióba, mondjuk úgy a rokonait és családtagjait helyeztette. Ha már most ugye bevezették az uzsorakamatot, zsarnokoskodtak az őslakosok fölött, ez egy ilyen elég gyakori dolog, mondjuk a mai napig is ugye abban az általuk összerabolt országban, aminek most a 60. születésnapját ünnepeljük. És akkor ugye az emberek, az őslakosok, a nép azt mondta, hogy hát ezt azért mégse kéne. Na most ezen Eszter, illetve a rokonai annyira felháborodtak, hogy engedélyt kaptak a szerencsétlen országtól arra, hogy akkor ők most akkor így bosszút állhatnak azért, hogy őket nem szeretik. És akkor így le van írva ott abban a könyvben, mondom, Eszter könyve, a Biblia úgynevezett ószövetségi része. Ez is egy izgalmas dolog, hogy ószövetség, hát kikötött szövetséget kivel, a történetet olvashatják Mózes 1.15-ben Isten szövetséget köt Ábrámmal címszóval. Most tehát, hogy a zsidókat felhatalmazta ország király arra, hogy bosszút álljanak az őket gyűlölőkön. És kiirtottak több tízezer embert. És ez van emlékszem. Több helyük, tehát egyrészt valahol 50-valahány ezret, aztán másik helyen 10-valahány ezret, szóval sokat, tényleg nagyon sokat. És fogadjuk el a tizedét, mondjuk, mert az akkori népesség szerint. Ez volt egy tömegmészárlás. Na, ennek a tömegmészárlásnak a mai szép emléke az az ünnep, amit ők úgy hívnak, hogy Purim. Érdekes egyébként nekem egy zsidó ismerősöm, barátom, mondhatom így, mesélte, hogy az úgynevezett hithű zsidók, mikor Puri ünnepkor összejönnek a gyülekező helyeken, ami ugye a zsinagóga, ami nem tévesztendő össze a templommal, mert az nincs nekik, hanem gyülekező helyeik vannak, például ugye Tiszaeszláron, vagy a 8. kerül, vagy ez a Dohány utcában is, tehát összegyűlnek, és akkor lemennek a pincébe, és körülülnek ilyen faasztalokat, és fakupából pálinkát isznak, és mindig, mikor így egyszerre felhajtják, utána itt odavágják a kupát az asztalhoz, és egyszerre azt üvöltik, hogy öld meg. Tehát ez nekik az ünneplés. Isszák a pálinkát, odavágják a poharat, és azt üvöltik, hogy öld meg. És Eszter az udók megmentője, akinek már ezt is sokszor elmondtuk ismétlő, és hogy Madonna felvette a nevét, mint ő is a zsidók megmentője, aztán kabbalista is lett, milyen érdekes. Most már gyakorlatilag annyi vallást tudunk, ami zsidó gyökerül, ugye hát most nem a judaizmus és a vallási dolgai, hanem ezen kívül, vagy az emellett a kabbalizmus, ugye a szientológiában már mutattunk meg érdekes dolgokat, akkor tudjuk, hogy a pünkösdi keresztények is kik voltak. Tehát itt szépen lassan így végigmegyünk, és valóban eljutottunk arra pontra, amit az előző adásban fejtettél ki, amikor sajnos én nem voltam itt, hogy a Szent Bibliát is bizony úgy kell értelmezni, mint egy olyan írás, amely fölött, és hadd idézem a Koránt, amely ugye azt írja, hogy ugye, amit Jézus mondott, vagy Jézus elismerhető személyiség, de vigyázzatok vele, amit róla írnak, s amit azt mondanak, hogy ő mondta, mert azt meghamisították, s azt valójában nem ő mondta. Korán ugye a zsidókra céloz azzal, mint akik meghamisították Jézus szavait. Szóval valóban az Ószövetség és a Biblia egy kicsit tágabb, vagy inkább kicsit hosszabb beszélgetést érdemelne meg. Ezt térjünk vissza most Izraelhez, szerintem meg fogunk beszélni a Bibliáról, hogy még többen kérjék bombagyáros regisztrációjuk megszüntetését. Egyébként ez egy nagyon mókás dolog, így ez a két szó, a héber meg a zsidó, mint olyan. Tehát ugye a sumér nyelven, ami nem sumér, hanem ismétlen még egyszer kúmadar nyelv, ott a zidu, ami ennek a szónak az őse, ez azt jelenti, hogy furcsát tevő, míg a héber, amit ők úgy ejtettek, hogy hebar, ez azt jelenti, hogy délről jövő, fekete fejű, hálós, gyilkos ember. És ez hogy kell bele ebbe az öt betűbe? Nem tudom, Badini Jós Ferenc fordításából tanultam én is, én elfogadom, amit ő ír. Fekete fejű, hálós, gyilkos ember. A délről jövőt azt mondják hozzá, de mondjuk a fekete hajú, fekete fejű. Tehát ez olyan körülírás, mint a cigány, mint a cigánosz. De lehet, hogy egy torzult szó, vagy egy csökevény. Így van. És hogy miért csak hálós, gyilkos? Ugyanis a zsidóknak egy ilyen hadi találmányuk van. A többit is lopták. Van a többit. És ez is mennyire jellemzőre fájuk figyelni. Ennek az F-15-ösöket kifizették. Ez valóban. Most emlékeztek rá, hogy az úgynevezett római arénájuk korban harcoltak ilyen gladiátorok. Tudjuk, a gladiátor ez a római arénák fűtésére szolgáló forróvérű benszülött, de vagy rabszolga. Na, lényeg az, hogy ők ugye használtak ilyen dobóhálót, három ágú szigonnyal meg dobóhálóval harcoltak. Na ez a dobóháló, ez az a zsidó találmány, aminek ők a hevarok a nevüket köszönöm. Na de hogy használták ezt? Használták, hogy rádobták az ellenséges katonára egyre, és akkor oda rohantak hozzá, aki ott a környéken volt, és így ledöpték, megszurkálták. Mint a cigányok, kérlek szépen. És az a gyönyörű benne, hogy oké, hogy a gladiátorok ugye használták ezt a hálós megoldást, de ott egy-egy ellen. És az, amikor már kiment a hőhomokra, akkor már tudta a másik gladiátor, hogy ki ellen fog küzdeni, és annak milyen technikái vannak, és nem úgy, hogy hátulra rádottuk a hálót, elrohantunk, aki meg ott volt később, az meg gyorsan megszúrtál. Mondjuk azért van ez a mondás, csak egy kicsit azért az ördög ügyvédje legyek, hogy háborúban és szerelemben minden szabad. Tehát háború az arról szól, hogy aki ott van az ellenkező oldalon, az kinyírod a picsát. Nem is azt mondtuk, el is ismerjük ennek a működését, csak megjegyzem, hogy mennyire nem levetkőzhető egy népcsoport jellemrajza ilyen esetben sem. Azért való igaz, hogy működik, de szóval a magyaroknak is vannak például, hogy minket hozott. Miért a mi hátrafelé nyilazásunk az jobb? Szegény páncélozott szarok, hogy csöröntölnek utánunk, mi meg elfordulunk, hülyére veszük őket, lenyilazzuk fordulásból, fokossal nagyon verjük ez őket. Ez is egy érdekes dolog, ez a hátrafelé nyilazás, mégpedig a pártus nyíl. Ugye, hogyha valaki itt közületek olvasta Robert Nair francia históriák sorozatát, ott rendszeresen visszatérő kitétel, ez az én pártus nyílam mondat. És ez az egyetlen ilyen irodalmi alkotás, ahol konkrétan erről olvashattunk, vagy legalábbis én még nem találtam többet. Igen. Hát keveset olvasva. Tehát visszatérve erre a Déri Asszini gyilkosság sorozatra 1948. április 4-én, amire a New York Times december 4-i adásában blogin, nem utogas hülyeségeket, jó? Itt hihetetlen műsor közben itt mutogat. Komoly dolgokról beszélek. Tehát december 4-én 1948-ban jelent meg a New York Times az erre válaszként ez a tiltakozó levél. Ha valaki olvasta, én sajnos megtettem Leon Ulis Exodus című könyvét, aki ugye az übercionista író. Tehát az az egész könyv magáról erről a zsidó kivándorlásról és Izrael állam megszületéséről szól, valami hihetetlen politikai pamflet, hogy hogyan mentegeti még ezt is. Tehát a Déri Asszini mészárlásról azt írja, hogy igen, hát elfoglaltuk ezt, meg elfoglaltuk azt, meg izé, de ilyen teljesen büszkén írja le, hogy hát úgy valós történeteket ír le, teszem hozzá, tehát teljesen büszkén írja le, hogy úgy vallatták a foglyokat, hogy mit tudom én, fogtak x darab palesztint, az elsőhöz így oda mentek, hogy na hol a fegyverraktár? Nem tudom, búmagyon lőtték, mentek a következő. Hát hol a fegyverraktár? Na most ezt úgy hívják, hogy háborús bűncselekmény, de hát ez a legkevesebb, hogy agyon lőtték, ugye? Mert ugye lövöldöztek ezek civileket is. Én teljesen büszkén leírja, hogy igen, ezt így csináltuk, és tehát ez így jó, meg mit tudom én, de hogyha ugyanez a jelenet mondjuk egy nácikról szóló könyvben jelenik meg, hogy Ukrajnában ugyanezt csinálják a partizánnal, akkor ennyi náci. És erről a Déri Asszini mészárlásról mindössze annyit ír, hogy hát igen, volt egy túlkapás a mi részünkről is, de mi az ahhoz képest, amit az arabok több százszor és ezerszer, egyébként abból indult ez az egész történet, hogy állítólag, miután a zsidókot mindent elfoglaltak, meg mindenkit kinyírtak, meg ott közölték, hogy ez itt az övék, mert ez itt Eretz Izrael, nem mit tudom én, állítólag az egyik zsidó vezérnek a babáját jól elkapták az arabok és szétkefélték, meg is halt. Hát nem szép dolog, de hát Istenem, háború van, hogy mentegesen mi ez az izraelieknek a túlkapásaihoz képest, és erre válaszként mentek át a zsidó szélsőségesek, és lemészárolták az egész palesztin falut, ugye, ahogy volt. Na menjünk tovább. Egyen jobb, mint 5 éveseket akarnak azudatni. Igen, itt igazából agyonlőtték az 5 éveseket. No kérem szépen. Nem, de egyiket volt, amelyiket agyonverték. Igen, elfogyott biztos a lőszer. De nekik lehetők izraeliek. Na várjál, eljutottunk az ünnepélyes pillanatig, pedig még csak az első oldalon tartunk. 1948 májusában, miután... 14-én egész pontosan. Igen, hát európai naptár szerint, mert ők nem úgy számolnak, azért van, hogy most 9-én van történetesen ez az évforduló, és hát elcsúszott egy kicsit, de lényegtelen. Tehát 1948 májusában, miután véres harcok törtek ki az arabok és a zsidók között, a zsidók egyszerűen kijelentették, hogy mostantól övék Palesztina, és Izraelnek nevezték el. Ben Gurion kelt el a névbe, és így kinevezt, hogy van egy autonóm állam. Na most ezt hívják, nem esetben, nem de facto államnak, és így le van szarva. Igen. Tehát ez olyan, mint egy kijárnék az oktogonra, mit tudom én, kihívnék egy pár emberkét így a Fradi meccsről, hogy fiúk, itt te ott elzárod a villamos útját, te ott ezt meg ezt, és akkor oktogonon álló köztársaság. Hát ugyanezt csinálták, csak kicsit nagyobb méretbe. Tehát semmilyen joguk nem volt erre a területre, és kijelentették, hogy az már pedig az övék. Igen, megcsináltuk. És az Egyesült Államok nem csak elismerte, de olyan fegyvereket kezdett szállítani nekik, amit a II. Világháború során például szovjet szövetségeseiknek nem, mert úgy gondolták, hogy ez túl brutális. Gondolok itt például a B-17-es nehéz bombázókra, amit Stalin soha nem kaphatott meg, illetve más nehéz bombázókat sem, tehát az angoloktól sem, amerikaiaktól sem nem, mert azt mondták, hogy nem jön, esetleg Finnországot fogja vele bombázni, és az Úristen. Na most a zsidók azok gond nélkül megkapták a B-17-eseket. Tehát azzal indultak, ő nekik már a függetlenségi, úgynevezett függetlenségi háborújukban volt B-17-esük, volt cseh gyártmányú Messerschmitt 109-esük, ilyen kis fegyverkék. Tehát olyan arzenált felhalmoztak egy perc alatt, hogy az arabok csak pislogtak, nem véletlenül nyerték meg. Például a harckocsikat úgy kapták meg, hogy az amerikai zsidókörök, hogy ismét ugye összeesküdjünk, a háború után fölöslegesé vált amerikai készleteket ócskavasáron adták át nekik. A teljesen működő zsíró gyárból soha ki nem gördült sem a harckocsikat, stb. Hát így könnyű nyerni. Egyébként, amikor még nem igazán értettem ezeket a dolgokat, még a régi blogomban, szerintem már van annak két és fél éve, írtam arról, hogy hogyan született Izrael, és teljesen úgy érzem, hogy semlegesen sikerült, mert én magam sem tudtam, és csak utána olvastam, és leírtam, hogy megmaradjon. Most jól jön, mert ebben van egy ilyen mondat, amit ma már ügyesebben érnek, hogy két mondat. Az ENSZ közgyűlése a területi felosztás híve volt még 1947-ben, de ezt nem sikerült elfogadtatni. A harcok meglepetésre eléggé elhúzódtak, mert a septiben összetákolt zsidó hadsereg nagyon ellenállónak és szervezetnek bizonyult. De ez az, amit én megtudtam a könyvekből, a történelemkönyvekből és az internetről, hogy septiben összetákolt és nagyon szervezetnek bizonyult. Hogy miért és hogyan, azt nem. Hát erre itt a válasz. Kérem szépen, roppant egyszerű a válasz erre. Azok a szabad csapatok, amelyek a II. Világháborúban partizánként tevékenykedtek egész Európában, nem valami hősies harcra kell gondolni. Például Franciaországban nem volt soha olyan erős ellenállás, mint ahogy egyesek állítják, volt, és kétségkívül voltak valóban francia hősök, de ezek például nem voltak képesek soha arra, hogy Rundstedt tábornokot, aki az ottani németeknek a főparancsnoka volt, így a magányos erdei sétáinál, amikor semmiféle testőr nem volt nála, csak a kis saját szolgálati pisztolya, elkapják. Ennyit a nagy legendáról. Na most ezek, meg ugye a jugoszláv, meg az orosz, meg mindenféle területen működő, jó rész, nagyon nagy rész zsidó partizánok, akik ugye, igen, hát tudjuk, hogy a Genfi konvenciót ugye nem írták alá, ezek szépen oda mentek, ugye az előbb beszéltünk róla, hogy ugye hajóra kormányszám vitték oda a fiatal zsidókat, ő belőlük lett ez a hadsereg. Na most hát ugye az Al-Qaida is csinál ilyet, csak lebombázza. Egyébként pont, ugye ezt nem hallhatták a hallgatók, de a 35. adásban, az élő felvételen én ezt mondtam, és érintve ezeket a II. Világháborús zsidó partizán akciókat, hogy ezek nettó háborús bűnök voltak, amelyeket jelenleg... Népírtások, amelyeket jelenleg Izraelben, tehát, és ez a kegyetlen, jelenleg Izraelben ezeket ünneplik. Tehát itt az a helyzet, hogy a magyar jelen jóval ezelőtti számaiban jelent meg erről egy elég jó cikk, amelyben arról írnak, hogy Izraelben volt egy dokumentumfilm, ahol egy idős zsidó nyilatkozott, és büszkén mesélt, hogy igen, én ilyen csapat tagja voltam, szerettünk volna teljes vízhálózatokat megmérgezni, mert minden németnek pusztulnia kell, mert nácik, és igen, egyszer meggyújtottuk, és ez büszkén meséli egy 12 éves gyerek haját, csak mert kék szemű volt és szőkehajú, és a szerencsétlen gyerek nem halt meg, hanem úgy összeégett, hogy beleőrült, és élete végéig pszichiátriai kezelésre szorult. És ez csak egy eset a sokból, ők halomra ölték az embereket, pusztán származási alapon. Sok olyanokat, akiknek semmi közük nem volt a náci párthoz. Jitzhak Arad, aki a Yad Vashem intézetnek, az izraeli holokauszt múzeumnak volt az igazgatója évekig, és egyébként egy eléggé elismert holokauszt kutató a világban, más kérdés, hogy kamu dolgokat írogatott össze-vissza, ő is konkrétan egy ilyen szabad csapatnak volt a tagja, ha jól emlékszem, Litvániában, és vagy Lettország, vagy valamelyik a három közül, kérték is a kiadatását a 90-es évek végén, mint háborús bűnösét, Izrael állam megtagadta. Ugyanakkor, akik ugye ők nyilvánítanak háborús bűnösnek, hát azt ugye tudjuk, hogy bánnak el vele. De menjünk tovább a történetben, tehát kikiáltották májusban Izrael államot, csak úgy, és még ebben az évben David Ben-Gurion, később miniszterelnök, ugye az első miniszterelnökük, következőt mondotta. Fel kell készülnünk, hogy átmenjünk offenzívába. Az a céljunk, hogy összezúzzuk Libanont, Transzjordániát és Szíriát. A gyenge pont Libanon, mivel a muzulmán rendszer mesterséges és könnyű lesz aláaknázni. egy keresztény államot kell létrehoznunk innen, aztán szétszúznunk az arab légiót, megszüntetünk Transzjordániát, és Szíria a kezünkbe fog hullani. Ezután bombázni fogjuk Port Saidot, és bevonulunk, illetve Alexandriába és a sínai félszigetre is. Hát ezek voltak az ő kis szerény terveik 1948. májusában. Ez 1978-ban jelent meg Ben Gurion életrajzában, amit Michael Ben-Zohar Delacorte írta. Nem, Delacorte az a kiadó, csak nem tudok olvasni. New Yorkban jelent meg ez a könyv. És hogy 48-at gyorsan befejezzük, mielőtt a zeneszünet következik. Nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy ebben az adásban kizárólag Izrael államról lesz szó. 1948-ban írta David Ben-Gurion a naplójába a következőt. Minden meg kell tennünk azért, hogy elérjük, hogy ezek a, nem írja ki, a palesztin menekültek soha ne térjenek vissza erre a földre. Ugyanebben a könyvben idézgetik. Illetve egy másik könyvben Ben-Gurion The Armed Prophet, amit a Prentice Hall kiadó adott ki 1967-ben. Tehát források azok vannak. És 1948-ban még belefért egy újabb tömegmészárlás Szalhában. Miután a falu lakosságát egy mecsetbe terelték, természetesen fegyverrel. Az izraeli zsidók valamennyiüket a fal felé fordították, és tarkon lőtték őket. 105 benszülött lakót gyilkoltak így meg, valamennyien palesztinokat. Köszönjük szépen, Izrael állam. Ugye ez ugye egy nagyon szép ország, amit ugye a Magyar Köztársaság üdvözöl, hogy létezik. 1949. januárjában egyébként kikiáltottak egy fegyverszünetet, és ezt az izraeli politikusok remekül használták ki, ugye ismét jellemző, tehát politikus az már eleve ilyen, de hogy még ha Izrael is, az a kettő együtt elég erős. Az Egyesült Nemzetek szervezete erre a Ben-Gurion ilyen önkényes kijelentésre 14 ezer négyzetkilométert juttatott. Ez legyen így Izrael, és ott csináltok magatokkal valamit. Na most itt 49. januárjában a fegyverszünet alatt Izrael egyből 20 ezer négyzetkilométerre rendezkedett be. Ez volt így az első pokon. 6 ezeret azt ők így elvettek, és ezután ugye hát az arabok meg azt mondták, hogy én alapvetően én itthon laknék, és akkor nem az volt, hogy beköltöztek meg, hanem ezeket lögdösték ki a házaikból, mert az már a mi területünk. Ugye az ellenállásoknak meg ugye összecsapások lettek az eredményei, melyeket a igazán felkészült és ugye erősre tápolt izraeli hadsereg pedig folyamatosan visszavett, és újabb területeket hódított. Tettem hozzá, ilyet a ruszkik csináltak Európában, tehát ilyet még a nácik se. Tehát a nácik is csak akkor bántottak egy falut, hogyha partizánoknak adott rejtek helyett, vagy valami. A zsidók azok gond nélkül, bármikor, mert olyanjuk van. És a mai napig ezt csinálják, tehát nagyon sok videót lehet találni mindenféle emberi jogi aktivistákról a YouTube-on, akik kimennek dokumentálni ezeket, hogy fogja magát a zsidó, és így elkerít egy területet Palesztinába, hogy ne az az enyém. Ugye ezek az úgynevezett illegálisan létesített telepek, aminek a felszámolása mindig ezeknek a palesztin-izraeli vitáknak a középpontjában van. De menjünk tovább. 1951-ben, hát közben megnyertek egy háborút, de hát ez mellékes. A UNESCO, ugye az ENSZ-nek az egyik szervezete, deklarálta, hogy a zsidóság vallás, és nem faj, nem rassz, nem embercsoport, tehát kizárólag vallás. Ez egy roppant érdekes dolog, annak ellenére, hogy a zsidók önmagukról más állítanak. Tehát ők magukat fajnak tartják. Tehát akkor valójában az UNESCO így megfogalmazta, hogy akkor, mikor azt mondott, hogy a zsidó mondjuk nem a legjobb dolog a világon, akkor nem fajgyűlöletet követsz el, hanem egész egyszerűen egy emberi eszméről mondasz véleményt. Így is vehetjük. Jó. De ennek ellenére bármelyik rabbinak a leírt dolgait elolvasok, hogy kik a zsidók, mik a zsidók, nagyon sokan elismerik, hogy a zsidóság faj. Hát aztán persze ezzel lehet, hogy egy rabbi vitába szállna, de tény, hogy 51-ben az ENSZ az tett egy ilyen megnyilvánulást. Na és most lennénk egy kicsit Izrael állam 60. évfordulója örömére, remélem mindenkinek tetszeni fog, aztán folytatjuk a kis történelem óránkat. Let's go. 1954-ben egyiptomi zsidók nekiálltak fölrobbangatni bizonyos amerikai ipari érdekeltségeket Egyiptomban, abban a reményben, hogy sikerül megrontani az Egyesült Államok és Egyiptom között a viszonyt, mert természetesen a nyomokat azokat próbálták úgy feltüntetni, mint hogyha a nem zsidó egyiptomiak tették volna. Ez volt az úgynevezett Lavon affair, a Lavon eset, és miután kitudódott, hát ezt Pinchas Lavon után, az izraeli védelmi miniszter után nevezték el, aki erre parancsot adott. Nem ez volt az egyetlen eset egyébként, hogy az Egyesült Államokkal próbáltak valamit szórakozni a zsidók, ugye egy nagyon jó példa erre a Liberty Incident nevű eset, amikor az Egyesült Államok Liberty nevű hajóját, amelyiket egy lehallgató kémhajó volt, rádióforgalmazást figyelt, izraeli harci gépek nemzetközi vizeken több mint 70 percig folyamatosan támadták, majd letagadták ezt a dolgot. A hajó nem süllyedt el. Igen, ez a kettő, ez egy nagyon kegyetlen affér, amiután ugye megkérdezem, hogy miért nem merülhetett föl szeptember 11-e kapcsán, hogy ismét a rég bevált, hiszen kétszer buktak le, hányszor vált be ugye ez a most is lebuktak az operáció. Na most ugye szeptember 11-e kapcsán ezért nem vagyunk hajlandóak az arab világ terror cselekményéről beszélni, ameddig ezt nem képesek bizonyítani, mert az, hogy ők azt mondják, hát ne haragudjanak. Ki eljátszott a szavát néhányszor, annak nem fogunk hinni soha többé. Egy kis ugrás ez a történelembe, egyébként ez a listácska itt nálam csak 99-ig van, mint mondtam, de beszéljünk egy kicsit 2001-ről. Nemrég volt a Kurucinfón egy videófilm, ajánlom mindenkinek figyelmébe, aki nem vette észre. Egy izraeli televízió műsorból, ha jól emlékszem, 2005-ben készült egy beszélgető műsor. Hát ugye az előbb tiszteltük, hogy izraeli tévében úgy beszélnek a zsidók a bűncselekményeikről, mint ha arról lesz, hogy lementem kenyeret venni. Szeptember 11-ről beszélgetve kiderül egy ilyen történet, amikor a ikertornyok leomlottak, egy közelben lakó ember kert, aki kinézett az ablakon, hogy mégis mi ez a nagy robaj, meg hova tűnt az a nagy, ami az előbb még ott volt, meg mi ez a por, azt látta, hogy amikor a tornyok omlanak, az autó parkolóban a ház előtt néhány emberke egy kis pick-up autó mellett filmezi a leomló tornyokat, és örvendeznek, éjjeneznek, peregetik egymás hátát, mintha egy buliba lennének, és mutogatnak a toronyra. Tehát magyarul örülnek neki, hogy ez történik. Hát ez roppant gyanús volt neki, kihívta a rendőrséget, a rendőrök ki is jöttek, letartóztatták ezt a három férfit, majd pedig kiutasították őket az országból. Ugyanis ezek a Mossad emberei voltak. És ezek az emberek, hát ezt mondjuk nem nevezték meg hivatalosan a sajtóban, de izraeli állampolgárokról beszéltek, majd pedig ez a három ember megjelent ebben az izraeli tévéműsorban, angolul feliratozva, mint mondtam, megtekinthető a YouTube-on, illetve a Kurucinfo is kirakta, arról beszélnek, hogy nem mondják azt, hogy ők izraeli állampolgárok, viszont azt elmondják, hogy titkosszolgálatnak, egy bizonyos titkosszolgálatnak dolgoztak. Hát mivel folyékonyan beszélnek hébelül, és akkora óruk van, hogy hátrébb kell menni a kamerával, el lehet képzelni, hogy ez melyik titkosszolgálat, és elmondják, hogy azt a feladatot kaptuk, hogy filmezzük le a tornyok leomlását. Na most csak azt kaphat ilyen feladat, aki tudja előre, hogy ez le fog omlani. Van még kérdés? Neked viszont... Amit kellemesen megvilágítja ezt, hogy a világ egyet titkos szolgálatának tartják, ha nem az. És ha ők nem tudnak róla, tehát ugye mikor miért nem szóltak az USA-nak? Egyébként ez a könyv, amire most említést tettél, az a David Duke, lehet ugye anyázni, mert Uramisten, mert Ku Klux Klan nagy sárkány, lehet ezt tisztelni, meg egyébként is, ez a zsidó szupremácizmus nevű. Egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog. Laurence Darrell, a már eltávozott kiváló író, aki az Alexandriai négyes című kötetével konkrétan a 20. századi regénynek adott új formát. Várjál, megkérdezem, őről miért nem hallani, és az ő neve miért nincs benne így az irodalmi szakmában? Miért nem idézik folyton... hol vannak a róla szóló dokumentumfilmek, miért nincs ilyen? Hát nem annyira szerette a zsidókat. Ja, értem. Na már most ő 1947-ben írt egy könyvet, amelynek, illetve megjelent egy könyve, aminek az a címe magyarul, hogy a Sötét Labirintus, Sötét Útvesztő. Ez egy nagyon izgalmas kis regény. Több szálon keresztül, illetve több szálon keresztül fut a cselekménye, több szereplőnek az életét öleli föl. Többek között egy Baird nevezetű angol katonatiszt és művészember. Idézném. de több hónapot töltött Libanonban a kis dúszfalvak között, aztán egyszer ismét Gáza felé utazott egy zsúfolt másodosztályú kupéban, amikor hírét vette a hadüzenetnek, mármint a második világháború kitörésének. Két vörösfezes egyiptomi lelkesen böngészett egy arab újságot. Berdel szemben egy öreg héber franciául vitatkozott a fiával arról, hogy vajon átterjedhetnek-e a harcok a Közel-Keletre. Ahogy a vonat lassan maga mögött hagyta a megművelt virágillatú ligeteket, és megindult az egyiptomi húzódó barangós sivatag felé, az öreg ember egyre azt hajtogatta. A háború semmiség! Mint minden keleti, ő is föl volt szerelkezve egy vaskos rózsafüzérrel, melyet beszéd közben ide-oda húzogatott az ujjai között, és élvezettel megérintette a nagyobb borostyánköveket. Bev látta, hogy az eres táskás szemű arc megelevenedik, ahogy a háborúra és a háború sokféle hasznára gondol, az emberek és hadseregek mozgására, a sok millió tonna hadianyagra, a betonra, acélra, dohányra, egészségügyi felszerelésre, melyet kizúdítanak mindegyik hadszintérre, hogy elpocsékolják. Semmiség, ismételte meg, hány háborút, kiüzetést, kiürítést láthatott már, hogy most az európai háború gondolata semmi más nem ébresztett föl benne, csak a mohó kapzsiságot. Arra bíztatta a fiát, hogy az első adódó alkalommal lépjen be a hadseregbe. Szíria bástya lesz, hajtogatta. De az arc kifejezése elárulta, hogy az jár az eszében, milyen sokat segíthetne egyenruhás fia abban, hogy ő szállítsa majd a gyümölcsöt, a gyapjút, a tűzifát. Vitájuk meglehetősen indulatos lett. De a háború sohasem terjed át ide, mondta a fiú, és apja arca megnyúlt, még az egyik egyenruhás egyiptomié annál inkább földerült. Lawrence Darrell, Sötét útvesztő, a könyv 1947-ben jelent meg Angliában. 1945-46-ban írta a szerző. Érdekes. Ajánlom elolvasásra. Na most haladjunk tovább. 1956-ban az Enciklopédia Britannikában nem szerepelnek se gázkamrák, se a holokauszt szó, kizárólag koncentrációs táborokról írtak, olyan területekről, ahová a zsidókat koncentrálták, csoportként együtt tartották, és hozzáteszi, hogy ez a háborúban általános gyakorlat volt, és nem pedig emberiségellenes büntet. Nem szerepel benne ilyesmi. Milyen érdekes. Ugyanebben az évben az izraeli hadsereg megtámadja Egyiptomot, és elfoglalja a sínai félszigetet. Ebből az aztán a második arab-izraeli háború. És hogy még 56-nál maradjunk, ugyanebben az évben Allen Ginsberg, zsidó homoszexuális költő kiadja első könyvét, és később, erről nem nagyon beszélnek azok, akik kultköltőt csinálnak belőle, ő lesz a pedofília párti szervezet, a NAMBLA szóvivője, ez a North American Manboy Love Association, vagyis az Észak-Amerikai Férfi és Fiú Szerelem Szövetsége. De ez működik ma is. Mellesleg. Igen, van egy ilyen, tehát Allen Ginsberg, akire, hogy így, micsoda, költő, meg úristen, meg azért, hát kérem szépen, a faludi az kutyafaszfa ehhez képest. Az ő verseit az Őrsi István fordította magyarra. How surprising. 1960-as években a zsidó csoportok tovább nyomják ezt a dolgot, amit az ENSZ-nél sikerült már elérni, hogy a zsidóság csupán vallásként legyen figyelembe véve, és nem etnikai csoportként, tehát most már nem csak az ENSZ ismeri ezt el, hanem az Egyesült Államokban és más országokban is ez a nem származási, hanem csupán vallási kérdésként jelenjen meg, például a kokáért közvélemény kutatásoknál, vagy népszámlálásoknál. Nem tartom kizártnak, hogy nálunk ezért nincs egyébként a kisebbségek sorában. Pontosan ezért nincsen, ugyanis innentől kezdve a nem zsidók számára, hogyha sokkal nehezebb azt állítani és azt bizonyítani, hogy a zsidók úgy gondolkodnak és úgy tevékenykednek, mintha etnikai csoport lennének. Ez egy nagyon ügyes húzás. 1967-ben újabb háború kezdődik. Izrael megtámadja a sínai félszigetet, bevonul Gázába, Szíriában a Golán-fennsíkra, és elkezdődik a hatnapos háború. És ugyanígy 1967-ben az Enciklopédia Britannica újabb kiadásában már benne van a mérges gáz, bár a holokauszt még mindig nincsen. Lehet, hogy 67 előtt nem tudtak erről a mérges gázról az angol történészek, hirtelen megjelent benne. Hát Istenem. Pedig ugye az emberiség legnagyobb gazdette volt. Valószínű, hogy a brit titkosszolgálat nagyon primitív volt akkoriban, és nem tudták felderíteni ezeket a dolgokat. Addigra végeztek a begyűjtött adatok értékelésével. Igen, pedig akkor ugye már Auschwitzban múzeum működött, és ugye állítólag ez már köztudott volt ez a gáz dolog. Olyannyira köztudott volt, hogy már a háború előtt meg írták ezt a zsidók, már emlegettem többször, ugye szintén irgán aktivista volt az a Ben Hecht és hollywoodi forgatókönyvíró, aki a Reader's Digest-ben először említette a 6 millió számot és a tömeggyilkosságokat. De bocsánat, van ez a Királyok könyve című dolog szintén az úgynevezett Bibliában, ahol viszont olyan dolgokat tesznek a zsidók a Dávid király idejében, aki ugye egy többszörösen bűnöző kecskepásztor volt, hogy a megszállt területek, mint például Jerikó lakosait konkrétan ilyen meszes gödrökbe vetették, illetve ilyen tüzes kemencékbe hajigálták be konkrétan, hogy elpusztítsák őket. Én úgy ismerem ezt a történetet. Az érdekes, amit mondasz, mert 1947-ben ez a rész kikerült a Bibliából. Hoppá, mégpedig vatikáni utasításra, és ma már nincs benne. Megvan az eredeti Károlyféle Bibliában. A Károlyféle Bibliában benne van, csak győzed elolvasni. Igen, tehát nem az elégetés volt a történet, nem az valami konzervációs táborépítés, valami nem tudom, nem ezeket a szavakat használták, de gyakorlatilag valaki... Nem, a kemencéknek a füstjével folytották meg az embereket, a mészégető kemencéknek a füstjével, majd pedig a halottakat elégették, igen, és szétszórták a hangáikat, tehát innen ered a holokauszt mítosz, tehát ezt akarják ők elhitetni. Ugye nagyon Dávid királyt megtett. Így van, nagyon gyakran megfigyelhetjük egyébként így a zsidóknak a kis mahinációinál, hogy igyekeznek az ellenfelüket abban a rossz fényben feltüntetni, amiben egyébként ők maguk tündökölnek. Tehát például azok, most egy nagyon jó példát mondok, úgynevezett magyarországi értelmiségiek, akik egy szál érettségével ülnek egyetemi katedrán, és tényleg olyan buták, mint a föld. Tehát mondasz neki két kérdés, hogy csak állott tátogva, de ő a politikai, meg az intellektuális elit, meg mit tudom én. Tehát ők ilyen ostobák, és mit csinálnak? Azokat tudatlanozzák, akik pontosan tudják, hogy ezek ők hülyék. És azért tudatlanozzák a túloldalt, mert ők maguk azok, de sokkal jobb, hogyha az ellenfelet tartják, annak erkölcstelennek nevezik, agresszívnak nevezik, ugye, és ugye a másik, ez a gyűlöletkeltő kifejezés, hát ki a gyűlöletkeltő, ha nem maguk a zsidók és Izrael, tehát kik azok, akik ezeket a dolgokat, amiről itt egy hosszú listát tartok a kezemben, és ez csak egy része, elkövették, ami ez kismiska, még a kommunistáknak a tombolása is. Mert ugye Pol Pot például nem volt zsidó, de azt hiszem eléggé gyengén muzsikál a zsidóknak a több ezer éves történeteihez képest. Haladjunk tovább. Hol is tartottunk? 1967-ben, na ugorjunk egyet, 1970 körül jelenik meg a holokauszt szó. Akkor találták ki, mégpedig ugye a zsidók halálára vonatkozva, ezt zsidókörök erőltetik ezt a megnevezést. Érdekes módon ezt a szót soha nem használták a nem zsidó koncentrációs táborok áldozataira, akik egyébként a világtörténelem során koncentrációs táborokban elpusztult emberek többségét alkotják. Hát, hogy más nem mondjak, ugye például a palesztin menekültáborok is lényegében ilyen koncentrációs táborok, csak ezt nem szabad így leírni. Mert amúgy ők nem ott élnének, meg nem úgy élnének. Hát vicces dolgok ezek, kérem. Furcsa módon egyébként, hogy az Oroszországban, Szovjet-Oroszországban a zsidók által vezetett holokausztra nem, és soha nem használják a holokauszt szót, de azt sem mondják, hogy zsidók vezették és vezényelték. Ezekhez az 70-es években holokausztmánia végig söpör Amerikán. Emlegetik újságokban, magazinokban, televízióban és még könyvekben is, tehát ezt a szót elkezdik súlykolni. El kellett plántálni ugye a tudatba, hogy volt ez a szó, és annyira gyönyörű, hogy Orwell az 1984-ben, amit 48-ban írt, megérzett valamit, ugye azt mondja a Smith, hogy ugye van, aki nem ismerni a történetet, az ugye dögöljön meg, de még lehet pótolni ezt a hibát. Ugye Eurázsia, és nem is tudom ki között van, Óceánia között van a harc, és most éppen Eurázsia oldalán harcolunk. És ő meg van róla győződve, ugye ez egy agymosott társadalom, egy különös disztópia, meg van róla győződve, hogy néhány éve ők még óceáni oldalán harcoltak Eurázsia ellen, de ezt senki nem hiszi el neki, hiszen mindenki azt mondja, nem, hát ez van a tévében, mi mindig Eurázsia oldalán harcoltunk. Kicsit abszurdabban jön ki a minden. Nem néhány éve, hanem néhány napról. Sőt, van néhány nap. Történik egy eset. Ő megvan rá a győződet, de ugye azt hiszi, hogy őrült. Hát mindenki azt mondják, az ő feladat egyébként egy részfeladat régi újságokban át kell írni, ami nem történt mondjuk meg, vagy máshogy történt meg, tehát ő visszamenőleg hamisítja a régi újságokat. És történik egy eset, amikor éppen ünneplik mondjuk Eurázsiát, fönn vannak az ászlók, amikor hirtelen fölfutnak a szónokhoz, fülébe súgnak valamit, majd a szónok Eurázsia helyett végig óceániát kezd mondani, és azt mondja, hogy nézzétek, a provokátorok Eurázsia zászlaját tették ki közénk. És mindenki elkezdi letépkedni a zászlókat, és az emberek automatikusan elhiszik, hogy persze, hiszen mi mindig óceánia oldalán voltunk. Ugyanez a helyzet élőben megtörtént, elpántáltak egy olyan szót, hogy holokauszt, és ma már az emberek úgy gondolják, hogy ez mindig volt, ez a háború után megjelent dolog, ez mindig létezett. Nem, uram Isten, 30 évig szó sem volt róla. És ha szóba hozod, akkor te vagy a utolsó utáni igazember, hogy ne ezt kételkedni. Tegyük hozzá egyébként, hogy a zsidókat egészen a 60-as évek végéig az Egyesült Államokban nem nagyon kedvelték. Nem volt általán a zsidó gyűlölet, tehát azért nem úgy, mint a négereket, de alapvetően a zsidó kultúrára úgy tekintettek, mint a hagyományos fehér és keresztény európai értékeken, ugye a WASP kultúrán alapuló White Anglo-Saxon Protestant, alapuló amerikai kultúrának úgymond az ellenségei vagy alapnezői, vagy legalábbis azzal ellenkező emberek. Tehát ennyire nem szerették őket. Nem engedték őket befurakodni mindenhova, meg ilyesmi, teljesen egész ország volt az Egyesült Államok, hát persze bárhol is voltak azért, ami nem volt rendben. Más nem mondjak azért, mondjuk, hogy voltak neki zsidó elnökeik, a Rooseveltet ne is emlegessem, de alapvetően nem volt akkora befolyásuk a zsidóknak, mint manapság, vagy ugye akkor kezdődött. A 70-es években ez a nagy holokauszt mánia, amit egyébként Magyarországon most ugyanezt próbálják eljátszani kicsiben, vagy a kis ország, tehát próbálták így átformálni az embereket, hogy a zsidókra ilyen szánalommal tekintsenek, szegények, akiknek mindent meg kell engedni, mert hát annyit szenvedtek. De egyébként egy szó se igaz az egészből. 1973-ban egy Ehud Barak nevű katonatiszt, aki egyébként valahogy később szintén miniszterelnök lett, Libanonban egy kis csapattal bement egy házba, és kiirtott egy egész arab családot. Érdekes módon ezt soha nem emlegették, miután ő miniszterelnök lett, pedig megtörtént. Ezek után 1973-ban Izrael lesz a Közel-Keleten az egyetlen ország, akinek elnézik, hogy tömegpusztító fegyvereket birtokoljon. Igazából az egyetlen ország a Közel-Keleten, akinek egyáltalán van ilyen fegyvere, és 1973-ban próbálták is ezeket használni. Kilövésre fölkészítettek 13 darab Lancer rakétát a 1973-ban menetrend szerint kitörő újabb háborúban, de hát akkor mondjuk elég komoly veszélyben volt Izrael állam létezése, ugye ők ezzel igazolták, tehát én inkább ezt úgy nevezném, amikor a tolvaj védi a lopott holmit. De hát ugye ez nekik a hazájuk, hogy úgy mondjam. Szintén 1973-ban, február 21-én történt, hogy a Libyan Arab Airlines-nak az utasszállító repülőgépe eltévedt a libiai-egyiptomi határ környékén, és a sínai sivatag fölött bukkant ki. Igen rossz látási viszonyok és időjárási viszonyok uralkodtak. Izrael, miután ugye a radaron észrevették, hogy itt valami jön, azonnal közölték magukkal, hogy ez egy újabb arab terrorista támadás, és azonnal vadászgépeket indítottak, akik azonosítás, hogy bármilyen figyelmeztetés nélkül lelőtték ezt a repülőgépet. Na most itt van nekem egy elég hosszú listám arról, hogy kik haltak meg, egy túlélő volt egyébként. Meghalt egy 1 éves, egy 3 éves, egy 4 éves, egy 9 éves, egy 12 éves és egy 14 éves gyermek. A többiekhez nincsen korírva, tehát ő gondolom felnőttek voltak. Jobb, mint hogyha akaszgatták volna őket. Igen, hát aki olyat mondta, hogy 5 éves gyerekeket föl kell akasztani, arra tényleg sok év börtön, ugye? Megmondták. Én úgy gondolom, hogy ezért itt azért van miről még beszélgetni. És 1975-ben folytatódott a sorozat. Mit az Isten, még egy népírtással. Ez volt az Ajtaruni mészárlás. Izraeli zsidók kezdték el az egész mészárlást, egy bombát helyeztek el, ami ugye közöttük robbant föl, hogy úgy mondjuk. Természetesen áldozatok nem voltak, de ezt ürügyül használva letartóztattak 3 testvért, 3 fivért, és megölték őket, ők palesztinok voltak, majd pedig a holtestéket egyszerűen az útra hajították. Az izraeli katonák követték el. Hát ilyen van a mai napig is. Bocsánat, azt mondod, hogy izraeli zsidók, ez nekem egy kicsit fáj, mert az elrabolt palesztin területeken kobzódó zsidó. Izraeli állampolgár, úgy értem természetesen. Hát szóval ez a szó már önmaga. Hát Izraelna. Hát Izrael az egy ilyen állam. Így jönnek és így dobálnak az útra halottakat. Nem olyan nagy újság ez ugye, ja, megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a bombagyárnak, konkrétan ugye szerint személyemnek, volt egy ilyen érdekes terve, amit a bombagyár.hu-n közöltem is, hogy csináljunk egy emlékművet. Ez május 9-én jutott eszembe, amikor ugye ment az aktuális holókosztozás a Dunaparton. A Neónak sikerült beszivárognia oda, és fel is tetted a gárdás kendőt így Gyurcsány Ferenc előtt. Jól emlékszem, még egy páran voltak ott gárdisták. Oda nem mentem, de én csak tudósítottam. De ő osztustam egy gyomort mondatom, hogy még volt, tehát így ilyen arcokat, én nem tudom, amíg 60 év alatt nem volt senki. Csak a nyugdíjasok jöttek ki, aztán között volt pár fiatal, de azon röhögtem a végén, amikor ezek mentek haza. A fákjáknak szerintem 80%-a megmaradt, és így 8-asával, 10-esével vitték haza az emberek a megmaradt fákjákat, mert milyen ciki, sőt még a rendőrök is vittek belőle. Lehet otthon, hát föl kell gyújtani a lakást, vagy nem tudom. Az a szép ebben a gyülekezésben egyébként, amit ezek itt... Igen, tízezek vettek részt, igen, kb. 1000 ember volt ott, én láttam, de hát jó, akkor tévedjek, tehát mondjuk legyen, mit tudom én, 2000 ember, de azért 10 000-ek, az egy igen, igen, de hát ugye szeretek ugye fölé számolgatni egy kicsit, tehát ugye engem tavaly azért tartóztattak le és raktak börtönbe, mert állítólag én tüzet akartam okozni ezen a felvonuláson, ugyanezzel a forgatókönyve, most ők olyan gyönyörűen csináltak tüzet maguknak, hogy elég győzték eloltani. Nem csak a kukát gyújtották föl, hanem ez a halomba rakott és a fákják, ezek óriási lánggal égtek, az egész rakpart éget gyakorlatilag, hát ugye ott semmi más nem éget, csak a fákják, mert engem ugye azzal gyanúsítottak, hogy az ott levő éghető anyagok meggyújtásával akartam közveszélyt okozni, később ebből még terrorcselekmény is lett. Most én úgy tudom, hogy sikerült nekik fölgyújtani még a gyúcsánynak a színpadát is, mert az ugye fából épült, és addig pakolgatták össze-vissza a hülye fákjáikat, hogy meggyulladt, tűzoltóknak kellett kijönni, eloltani. Volt a gyúcsány, alá kellett volna tenni a fákjákat, és valahogy oda kötözni, hogy ott maradjon. Azt majd megoldjuk mi. Hát, szóval hihetetlen. Csak a legritkább esetben pusztítják el a saját pajtársaikat. Például, hogy a tőlük lop. Ugye lásd például Ehud Olmert, akit ugye most kutakodik a Tel Avivi rendőrség, hogy hát nézzük csak, hogy mit sikkasztott fel ez a szép ember. Hát miért lett hirtelen olyan fontos egy sikkasztás Izraelben? Most ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam, amit éppen az adás elején akartam elmondani, hogy más embereket hívtunk meg eredetileg ide a 60. évfordulós adásba. Ja, nem lehetek eljönni. Igen, ugyanis van Magyarországon palesztin nagykövetség, ami a palesztin nagy de facto állam, annak ellenére, hogy ez egy létező állam volt ott, tehát ott laktak a palesztinok, most ők nincsenek elismerve, el vannak üldözve, és Magyarországon működik elég régen de facto nagykövetség, csak hát sajnos 2 hét egyeztetés után is arra jutottak, hogy hát ők nem mernek eljönni, hát megígértünk mi nekik mindent, hogy akár jöjjenek burnuszba, takarják el az arcukat, hangjukat, letorzítjuk minden, és nem mertek. Nem az, hogy nem akarnak eljönni, vagy nem érzik úgy, hogy velünk beszélhetnének, hanem valakitől félnek, milyen érdekes. Itt olyan emberekről van szó egyébként, akik konkrétan fegyverrel a kézben harcoltak az izraeli megszállók ellen, akár Libanonban, akár a Hamasz, vagy a Hezbollah kötelékében. Tehát szervezetek. Nem olyan beszari emberek ezek, tehát itt körülbelül egy kézzel lenyomná a fél Mossadot, de mégse, mégis fél. Ennyire fél. És Magyarországon vagyunk, ez itt csókolom. De ők tudnak valamit. Igen, és így még lehet persze, hogy miért beszélünk ennyit róluk az utóbbi időben, hát miért, mert muszáj. Nem érne. Na szóval visszatérve ugye erre lelövöldözzük a gólyokat és ide-oda dobáljuk a holtestüket, pontosan ebből indult ki, és ebből a május 9-i nagy holokauszt áldozatoskodásból egy ötletem, miszerint ugye Budapesten egyetlen egy emlékműve sincs tudomásom szerint az 1919-es zsidó terror áldozatainak. Azért zsidó terrornak nevezem, mert ugye az összes népbiztos, aztán 18 népbiztos volt, csak egy volt, aki nem volt zsidó. Mikor Samueli Tibort megkérdezték, hogy ő miért nem az, ő megmondta, hogy azért, hogy szombaton is legyen, aki aláírja a kivégzési parancsokat. Na hát ez így működött. Lehet mondani mindenféle csúnya dolgokat a nyilasokra, hogy azok is így kivégeztek, meg úgy tudnába lőttek. Na de nem is. Amikor a nyilasok voltak hatalmon, egy ostrom alatt álló városban voltunk, ahol rengeteg szabotőr volt, ott konkrétan hadiállapot uralkodott és szükségállapot. Ahol egy lopásért, igenis, kérem szépen, halál jár. És ilyenek egy ilyen állapotokat nem is hirdetnek, például árvíz sújtott a területeken, tűzparancsal vezényelik ki a katonákat, néhány évvel ezelőtt még közönséges sorkatonákat, nem 20 évvel, hanem körülbelül amikor még volt sorkatonaságban, 8-10 évvel ezelőtt. Igen, kiment a kis űrge a géptisztől, és hogyha jött volna a cigány, hogy ő most betöri a Napalinak az ablakát, hogy lopjon, azt lelőheti. Pont. Na, hát ilyen hadijog uralkodott akkoriban Budapesten, és bizony-bizony lövöldöztek le embereket azért, mert éppen lopott, mert éppen éjszakai királyási tilalom alatt ide-oda szaladgált, nem állt meg a járőrnek felszólításra, és természetesen voltak a frontvonalon a rászivágó provokátorok, titkos ügynökök, akik nyilas egyenruhában követtek el mindenféle atrocitásokat. Ez nem jelenti azt, hogy a valódi nyilasok nem csináltak ilyeneket, de nyilvánvalóan nem mindegyik erők a felelősök. Igen ám, csak a 19-ben semmilyen ilyen helyzet nem volt Budapesten, sem Magyarországon. egész egyszerűen lápurlár jelleggel folyt az etnikai tisztogatás. Azért mondom, hogy etnikai tisztogatás, mert ugye itt zsidók csinálták ezt a nem zsidókkal, a magyarokkal, meg az összes többi kisebbséggel, ami itt volt. 1919-ben alapozták meg a Dunába lövésnek a kedves hagyományát Szamőli Tibor halálbrigádjai, amikor két emberkét, Hollán Sándort és a fiát, ifjabb Hollán Sándort elrabolták az otthonából, több más ember mellett egyébként, tehát ez nem egy egyedi eset volt, elrabolták az otthonából, és mivel a halálbrigádos űrge az úgy gondolta, hogy ezekre egy haragszik, mert hát ez belügyi államtitkár volt az ifjabb Hollán Sándor, az édesapja az már nyugdíjba ment, de korábban ő is Tisza István kormányában volt államtitkár, megállt a Lánchídon a teherautóval, és ezt a két embert agyonlőtte ott a Lánchídnak a budai pillérnek a déli oldalán. Tehát pontosan lehet tudni, hogy pontosan helyileg hol, és a holttestüket bedobták a Dunába. No, ezen a helyen, 1919 végén, amikor a vörösöket sikerült kiirtani, elhelyeztek egy fehér márvány emléktáblát Hollán Sándor és a másik Hollán Sándornak az ismerősei, rokonai, az ő emlékükről, mindig emlékeztessen erre ez a vörös terrorra, ez a fehér márvány tábla. Ez természetesen 45-ben, amikor a híd elpusztult, felrobbantották, ez is megsemmisült, és Rákosiék meg, hát ki tudja miért, nem rakták vissza. Ezt szeretnénk mi visszaállítani, de nem az eredeti formájában, hanem egy kicsit máshogy, mégpedig, hogy olyat szeretnénk csinálni, hogy egy bronz táblát öntetnénk, amit ott azon a helyen az aszfaltba sülyeztenénk. Nagyon sok ilyen emléktábla van egyébként Budapesten, most csak egy gyors példát mondok, a 6-os villamos megállójában a Nyugati téren az első villamos indulásának állít emléket, de volt egy ilyen kezdeményezés is, többek között holokauszt emlékművekre, az úgynevezett botlókövekre, hála Istennek nem csinálták meg, vagy még nem csinálták meg, hogy ilyen olyan helyeken, ahol állítólag valamilyen zsidót agyon lőttek, oda mindenhova állítanak egy ilyen kis földből kiálló kövecskét, vagy az is, hogy ugye egy bronztábla lenne, vagy résztábla, vagy mit tudom én, amiben bele lenne vésve, hogy itt lőtték agyon kónezéki a fűszereste, gonosz, nyilas, náci, fasiszta, rasszista szemét lát a szállat. Ha elesel és kitöröd a lábad, akkor tudhatod, hogy ez is a nácik miatt. Nem, ez egy zsidó miatt van, mert a francia ott halt meg. Szóval egy hasonlót szeretnénk készíteni, egy picit nagyobbat, tehát azért nem akarjuk, hogy az emberek kitörjék a nyakukat a hídon, és ebbe lenne beleírva, hogy ezen a helyen gyilkolták meg a vörös terroristák, pontosan javasoltam már egy szöveget a bombagyáron, ugye őket, emlékezzünk rájuk mi egymást, és mellette angolul is. Tehát egy ilyen készülne, hát most jelenleg annak járok utána, hogy milyen feltételekkel lehet fölállítani egy ilyesmit, stb. Hát nyilvánvalóan azzal próbálják majd megtorpedózni, hogy hát műemlék, meg nem lehet, de ez a tábla ez ott volt a háború előtt. Tehát ez része a hídnak, ha a háború előtt lehetett, akkor most is lehet. És egy olyan érdekes fordulat állt elő, az egyik olvasónk felvetette, hogy él Párizsban egy 56-os diszidens, most már elég idős, 33-ban született, akit úgy hívnak, hogy Alexandre Hollán. Ő magyar, természetesen az, és szobrász festőművész. Most ővele keresem a kapcsolatot, meg is találtam az egyik ilyen ügynökséget, aki az ő műveivel foglalkozik, és írtam nekik levelet, hogy a tesók ez meg ez van, légy szíj, írjatok már neki, vagy szeretnék vele kapcsolatban lenni, továbbították a levelemet neki. Most már csak időkérdés, hogy Alexandre Hollánnal kapcsolatba kerüljünk, ha ő rokonna ennek a két Hollánnak, ami nagyon valószínű egyébként, akkor talán az lenne a legszebb, hogyha ő készítené el ezt a kis domborművet oda. Hát ez jelenleg a bombagyárnak a terve, majd lesz erre gyűjtés, nem egy hatalmas összeg egyébként, tehát szerintem ez egy ilyen 1 millió forint alatti összeg egy ilyen táblának az elkészítése öntödében, engedélyeztetés kérdése az egész. Akkor még lesz 40 millióból, talán olyan nap olvastam a kulcon, hogy akarnak egy okosságot, holókoznak. Hát a holókoznak sokba kerül. Hát az a drágát, persze. Gondolom adószerűen ugye minden ilyen emlék, holókosztos emlékizéből kell adni a zsidóknak is, mert hogy hát ha ennyire állítunk, akkor adjunk nekik még 10-et, mert annyira rossz nekik. Hát ugye milliárd dollárok röpködnek, amikor holókoszt kárpótlásokról beszélünk, aztán hogy mennyi igaz belőle, azt nem tudjuk. De hát a holóvallásnak annak áldozni kell. Na egy kicsit még menjünk tovább Izrael történetében. 1975-ben volt ugye ez a kis robbantásos, meg a gyöllövéses mészárlás. Október 15-én, mit ad Isten, ugye mi történt október 15-én Magyarországon? Hát igen, Kavninban, szintén Palesztinában egy izraeli harckocsi keresztül rongyolt egy család által használt kis mikrobuszon, 16 ember halt meg, agyontaposta őket. Nagyon kedves igazán, hát arra volt dolga tisztelt harckocsizónak. Majd pedig 1975-ben az ENSZ tanácsa kijelentette, hogy a cionizmus egy rasszista gondolkodásmód, egy rasszista politikai formula, ami sérti az 1965-ben lefektetett ENSZ rasszizmus elleni határozatokat. Nagyon érdekes, nem? Tehát ezt emeljük be. 1975-ben az ENSZ a cionizmust a rasszizmusnak minősíti. Nagyon fontos lépés. Akkor jó, mert hogy tudod, még édesanyám a múltkor leszívott, hogy de hát, hogy miért, mi bajom a zsidókkal, és hogy miért vagyok antiszemita, és akkor elmagyaráztam neki, hogy tudod, drága, én nem antiszemita vagyok, hanem anticionista. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy én egy antirasszista ember most vagyok. Már nem, mert ezt visszavonta később. Ez egy későbbi hír lesz, de most 75-ben tartunk, tehát 75-76 és akkor még lehetett. Mondták is egyébként. Hát akkoriban ugye még a szovjet blokk az erősen anticionista volt, és hát nyilvánvalóan az ENSZ-ben ugye ezeknek az országoknak a szava sokat számított, volt eszük nekik. Hozzáteszem, Magyarország volt az egyetlen ezekből az ex-szovjet, ez akkor még ugye szovjet blokk országaiból, ahol a zsidó befolyás jelentősnek volt mondható, hogy mennyire jelentős, ugye Vladimir Mitrohin, a KGB levéltáros egy könyvében megírta, erre utaltam már egy korábbi adásunkban, Népszabadság egyik 1999-es számában olvasható is ez egyébként. Tehát ő írt egy könyvet, amiben leírt, hogy Magyarországon mindig az volt a ruszkiknak a baja, hogy olyan erős zsidó befolyás volt itt, hogy az arra már a KGB-t kellett ráúszítani, és még ők sem tudtak vele mit kezdeni. Hoppá, hoppá. Szóval 1975 megvolt, 1976-ban pedig újabb tömeggyilkosság, na hát érdekes, két hónapos ostrom és több órányi ágyúzás után lerohanták a Hanin nevű települést a zsidók, és 20 palesztint gyilkoltak meg. Tehát itt nem a harcosokról beszélünk, hanem a lakosságról. Na most, hogy meg kellett ostromolni ezt a települést, hát nem akarták beengedni őket. Ez ugyanis nem tartozott Izrael területéhez, tehát az ENSZ által engedélyezett területéhez. Ezek 1976-ban történt egy másik is, Bint Jbeil, ha jól olvasom föl, Bint Jbeil településen, egy zsúfolt piacteret kezdték el bombázni és ágyúzni a zsidók, 23 embert öltek meg, és 30-at megsebesítettek. Biztos hadianyagot árultak. Lehet. Hát tojáscukor megesik. Két évig nem volt tömegmészárlás, lehet, hogy addig szombat volt. Kiánban 1978 márciusában újabb ilyesmi történt. Egy éjszakai bombázás után zsidó katonák bevonultak ebbe a városba, és végre mindenkit legyilkoltak, akit láttak. Vannak olyan régi hagyományai vannak. Hát itt tulajdonképpen 100 palesztin civilt öltek meg, és teljes egészében lerombolták a várost. Tetszik érteni? Még tehát, amikor Józsué hozta be őket. Uh-huh. Tehát elmondom még egyszer, bementek, mindenkit megöltek, férfit, nőt, gyereket, öreget, és lerombolták a várost, úgyhogy az ma sincs meg, csak a helye. Na most ilyenre még egy helyen volt példa, ugye volt Lidice, amit szoktak emlegetni, hogy a gonosz nácik lerombolták, mert ugye általában onnan származtak Reinhard Heydrichnek a gyilkosai, ez ugye 1942, ha jól emlékszem. Ugyanakkor volt egy hasonló történet, Hegyi Karabakban volt ez a kedves szokás, hogy ilyen győr nagyságú városokat lényegben eltöröltek a föld színéről, az, hogy bementek mindenkit, megöltek, hullákból országutat építettek, aztán ugye leégették az egészet. Hát itt is történt egy ilyen, csak hát erről nem beszélünk. Jó, Hegyi Karabakról sem nagyon beszélünk. Nincs is Hegyi Karabak jelenleg, csak de facto államként, Izrael viszont van hivatalos államként. Hát igen, és tele van három. Mondjuk, jó, mondjuk Izrael egyébként csak valami, most nem akarok ilyeset mondani, de 70-100 körüli ország ismeri el jelenleg, tehát még mindig azért nem teljes az elismertsége. Na kérem szépen, most viszont egy igen elismert zenekartól fogunk zenét játszani, és addig is mindenki gondolkodik magában. Legyetek szívesek, szüntessétek meg bombagyár regisztráció hitokat. Igen, határolódjatok el. 5 évet leheteket akaszgatunk a szünetben. Persze. No, addig is mondom zene, mi pedig itt fölveszünk a kipát, és kicsit imádkozunk. maradjunk itt néma csendbe és nézzük egymást. Na nézzük, mi történt utána. 1979-ben Izrael kivonult a sínai félszigetről, de Gázából nem. Ezeket mind a hatnapos háborúban foglalták el. Hát mit lehet erre mondani, jól tették. Mostanában kezdik feszegetni, hogy hát igazából Gázából is ki kéne. Gázából már kivonultak, de hát vissza kéne menni ugye a 49-es határok mögé, mert hát ez így nem nagyon jött össze az eredeti Izrael dolog. Mindenki széttárja a kezét, de nem lehet mit mondani. Na, akkor mondok egy jobbat, bár ez egy kicsit magas labla lesz. 1979-ben Yitzhak Rabin következőt mondta. Kiszivárgott ugyanis Rabinnak a memoáriai, annak ugye nem cenzúrázott változata, ami New York Times-ban 1979. október 23-án jelent meg. Próbálom ezt is gyorsan fordítani. Kimentünk a szabadba, Ben Gurion kísért bennünket, Alon megismételte a kérdését. Mit tegyünk a palesztin lakossággal? Ben Gurion széttárta a kezét, és azt mondta, szorítsák ki őket. Milyen kedves ember lehetett ez a Ben Gurion, nem? De volt egy másik ilyen ember, úgy hívták, hogy Hitler, arra nagyon haragszanak, mert ő is mondott ilyeneket. Állítólag. No hát. Mindenki csöndben van, akkor folytatom a felolvasást, ebből megint monológ este lesz. A gyerekek, még van egy óra a műsoridőből, hát ennyit még a zsidók se gyilkoltak, hogy mindenre jusson. Tehát tessék legalább azt mondani, hogy mocskos zsidók vagy. Van hírünk, igen, csak nem akarunk vele foglalkozni, mert annyira érdekelne. Nagyon szépek a híreink? Hát majd meglátjuk. No, eljutottunk 1982-höz, amikor egyébként kitör majd hamarosan egy újabb háború, mit ad Isten. No kérem szépen, Ariel Sharon, aki ugye később miniszterelnök lett, megtámadja Libanont. Milyen érdekes. Libanonban ugye rengeteg keresztény arab él. A zsidó katonák rengeteg arab nőt és gyereket gyilkolnak Szabrában és Satilában, két menekült táborban. Lényegében géppuskatüzet zúdítanak ezekre az emberekre, rengeteg tanú előtt, különösebben nem igazán csinálnak belőle problémát. 3500 embert gyilkolnak meg ezek a katonák. Igen, erről a dologról szólt akkoriban elég sokat a Panoráma című televíziós műsor, a Krudinák Alajos készített ott riportokat. Azt gondolom, és élőben figyelte meg, ahogy egy mentőautóra füzet nyitnak. Így van, nagyon lényeges dolog. Hát akkoriban is láttam a felvételt, durva. Ariel Sharont ezután úgy emlegették, mint Beirut mészárosát. Így van. Ilyen érdekes. Hát aztán a Krudinákra is ezért haragszanak most. Uh-huh. 2002-ben ugyanez a Sharon volt az, 2002. szeptemberében, aki meggyőzte az Egyesült Államokat, hogy vonuljon hadba Irak ellen, és meggyőzte az amerikai közvéleményt is, ugye rengeteg pénzt tölt el be Izrael, hogy ez igazi amerikai és patrióta dolog ezt támogatni. Hát igen, Alex Linner volt az, aki erre a propaganda dumára, ugye Sharont úgy nevezte, hogy John Wayne Gacy Sharon. Ugye John Wayne Gacy az egy tömeggyilkos volt, a világ legnagyobb sorozatgyilkosa, aki a legtöbb ember tölte meg. Ő persze csak egy kis közönséges magánzó volt, tehát ő kis házi eszközökkel, tehát nem volt egy hadsereg, meg tóra. Nem, ha jól emlékszem, ilyen kendőkkel folytott meg mindenki, de több száz embert ilyen egyesével, mert jó arc volt. Hát menj neki, Istenem. 82-ben volt még egy érdekes, Menahem Begin a Knessetben tartott egy beszédet, ez egyébként elolvasható a New Statesman című amerikai magazin 1982. június 25-i adásában, Begin and the Beast című cikkben. A palesztinok két lábon járó állatok. Csak így lazán, ez így elhangzott az izraeli parlamentben. Emlékeztetőképpen van olyan magyar parlamenti képviselő, aki a Nemzetközi Parlamenti Szövetségnek az izraeli csoportjának a tagja, tehát a Knesset tagja. Milyen érdekes dolgok ezek, tehát ez kis direkt összekötetés a magyar köztársasággal, két lábon járó állatok. 83-ban történik egy másik bejelentés, hát Rafael Aitan, az izraeli védelmi erő, hát hogy mit véd, az ugye más kérdés, tehát izraeli védelmi erő vezérkari főnöke mondta, miután kijelentjük, hogy az araboknak nincs joguk egyetlen centiméternyi földre sem Eretz Izraelből. Az erőszak az egyetlen, amiből értenek, az erőnket fogjuk használni arra, hogy a palesztinokat ráébresszük, hogy nem keresztezhetik a terveinket. Egy gyors és szabad fordításban így hangzik. Illetve 84-ben Jakob Perin rabbi, a New York Times február 28-ai, 94. február 28-án jelent ez meg, következőt mondta, 1 millió arab sem ér annyit, mint egy zsidó egyetlen új perce. Nekik szabad. Nekik szabad. Zsidó könnye. Ez így hangzik, 1 million Arabs are not worth a Jewish fingernail. Így van. Már lehet, hogy egy egész újat mondott, nem csak egy új perc, aki hogy akarja fordítani. Fingernail az nem köröm. De lehet. De az árfolyamon vitatkozhatunk, tehát nem különösen. Az ujjának valamely része, de igazából maga az egész túl, vagy mind az öt új az egyik kezén még úgy. Nem, hogy egy újról van szó. Határozott egyetlen egyről van szó. Itt egy nagyságrendileg itt azért mégiscsak furcsa. 81. július 4-e, ugye függetlenség napja, és egy Egyesült Államokbeli történet Dél-Kaliforniában, miután rengeteg támadás érte az Institute for Historical Review nevű szervezetnek a munkatársait, ez ugye egy történész szervezet, akik a történelemmel foglalkoznak, hát ezt egyesek úgy hívják, hogy holokauszt tagadás, de most az ellenérvek azok így néztek ki, hogy autóból rájuk lőttek, bombatámadás érte őket, zaklatták a családtagjaikat, megverték őket az utcán, végül egy gyújtóbombával fölgyújtották az irodáikat, ami egy dél-kaliforniai raktárépületben volt található. Hát ez csak egy mellesleg. Kifogytak a szóbeli, a verbális érvekből, és hát úgy döntöttek, hogy hát Jack Dernstein esete is hasonló, is mondta, hogy ez az, ugye menjünk nyilvános, de ugye ő is zsidó volt, mondta, menjünk nyilvános vitára, beszélünk a cénzusról, előtték. No hát. Még egy pár embert lelövöldöztek. 1985-ben Alex Ode arab-amerikai vezetőt meggyilkolták az irodájában egy elhelyezett bombával. 3 zsidót gyanúsítottak ezzel, akik mit ad Isten Izraelbe menekültek, és ott menedékjogot kaptak. No hát. Ezt úgy szoktak, tehát jól emlékszünk rá, hogy például 1989-91-ben meglehetősen nagy botrány volt arról, hogy Acél György, ugye, aki eredetileg Appel György néven egy abonyi szatós gyerekeként látta meg a napvilágot, Acél György fia, ifjabb Appel György, több milliárd, tehát akkoriban ugye ez még jelentett valamit, nagyon komoly, több milliárd forintot sikkasztott ilyen külön, meg eltűnt, tehát különböző ilyen előprivatizációs eljárásokkal, és akkor, mikor az Antal kormány ugye próbálta az ő dolgait felderíteni, akkor érdekes módon a fiatal új országukba, Izraelbe kiment, ott menedékjogot kapott, természetesen ugye izraeli magyar kettős, illetve pontosabban izraeli, magyar és brit hármas állampolgár, de lehet, hogy még amerikai is, és azóta úgy jár haza Magyarországra már, mint vissza, mert az neki ugye értelemszerűen nem annyira hazája, csak szülőhonja, tehát úgy jár haza Magyarországra üzletelni, ügyeket intézni, szervezni, erről egyébként Kupa Mihály is tudna szépeket mesélni, hogy a Szilvási György hogyan vette rá arra, hogy a Centrumpártnak a politikai szakértője az Appel Gyuri legyen. Most hát úgy járt haza Izraelből, hogy hát ugye őt nem lehetett bántani, mert ugye az izraeli állampolgárságával takarózott itt. Hát meg gondolom a diplomata útlevelével. Mi lett volna, hogyha az Acél mellett az 5 éves fiát is felakasztották volna vajon? Hát akkor valószínű, hogy nem tűnt volna el az Abonyi Afrika Fesztivál című rendezvény teljes bevétele, mert az meg a lánya, az Appel Gyuri lánya, az Appel Csilla volt, aki így elsikasztotta a polgármesterre. Ezt nem bőtte erről ugye az 5 éves gyerek akaszgatása, hogy Orosz József volt nagyon kibukva ezen a klubrádióban, de hát ugye mind nincsen. Na most épp a adás felvétel előtt kb. Egy órával ugrott be ide a boltba hozzánk a Pál Marci nevezetű barátunk, ugye ő az, aki ebbe a furcsa levente ruhába szokott parádézni mindenféle tüntetéseken, és elmondta, hogy ő egyszer találkozott életében Orosz Józseffel, mégpedig a 89-ben a karácsonyi román forradalom idején Aradon, ugyanis ő ott volt, hát ő egy ilyen világjáró gyerek volt még 14-15 évesen, ő elég keményen belekeveredett ezekbe a dolgokba Aradon, volt lövöldözés, hát őt meg még néhány olyan helyi székely gyereket, úgy kiküldtek a forradalmárok, hogy figyeljetek, ahol egy fegyvert láttok, halott mellett vagy akármi, mindegy, szedjétek össze, hozzátok be. És egy ilyen ölre való puskával ott szaladgáltak, nem nagyon érdekelte őket, hogy őnek, hát ugye fiatalság, balomság, és egyszer csak megláttak egy faszit, aki magyarul tudósított az utcáról egy mikrofonba beszélve, hogy igen, itt vagyok, és a lövöldözés, és ott ég egy ház, és mit tudom én, és ez Orosz József volt. Hát még ugye fiatalabb volt értelemszerűen ő is, és azt látták, hogy a sarkon közeledik egy román harckocsi, és fordítja az ágyút az Orosz József felé. És a hülyék rákiabáltak, hogy vigyázz, menekülj, és az orosz így menekült meg, mert abban a pillanatban lőttek rá. És nem tudták kicsoda. Szóval a Marcit az 5 éves gyerekével együtt kell ezért fölakasztani. Jaj, ne viccelj, hát ez komolyan veszik. Ugye megint majd lejön, de, lejön majd. Elég komoly bűnbánatot tanúsított a srác most, hogy elmondta ezt a sztorit, hogy hát, hogyha tudta volna, egyébként ugye milyen szép ez az egész 5 éves gyerek, ezt már megmagyaráztuk ugye az élő felvételen a 35-ben, de hát azt ugye nem tudtuk leadni. Az a vicc az egészben, hogy ez lejött. Tehát gyakorlatilag ugye, hogy a médiában az egy dolog, lejött ugye a Kuruc info átment bulvárba, és ugye csinált ebből ügyet, és úgy valahogy maga a szövegkörnyezet, maga úgy az egész, a kontextus úgy elveszett, és maradt ugye egy fél mondat, amin aztán jól fel lehet háborodni, és ennek egy előnye van, hogy elvált a bombagyáron a szaravíztől. Mert az, aki kért, hogy a regisztráció megszüntetését, úgy, hogy nem volt ott az 50 emberben, aki ezt az egész felvételt hallotta, az egyébként egy rakás 50 sok. Hát sok volt 50 fölkek, de az tényleg egy rakás szar, akire nincs szükségünk, nem nekünk, én kimerem mondani a nemzeti oldalnak. Anna, arra semmi módon nincs szükségünk, aki a mi szavunk miután volt, aki azt mondta, évek óta olvastak benneteket, ha ezek után nem hisz a szavunknak, vagy nem kérdezi meg, hogy tényleg hogy volt ez, és felháborodik, arra nincs szükség ennek az országnak, mert az csak árt, az egy megvezetett birka szar, akit, hogyha ilyen félmondatok alapján ítél meg másokat, akkor inkább segít azoknak, akik ellen mi most harcolunk, hogy köszönjük, srácok, aki maradt, annak így örülünk. Vigyázzatok! Várjál, te mostanában nem is harcolsz, abba hagytad meg. Nem, én most majd jövök, amikor kell. Csak egy kicsit majd már. Igen, azért gyerekek, tegyük hozzá, hogy a fasizmusnak a lényeg, hogy követitek a vezetőt és hús. Nem, egyébként nem, itt egy dologról van szó, amit meg kell érteni, én most azért tartok szünetet, hogy pihenjek, amit meg kell érteni, nem jár. Tehát se Kuruc info nem jár, se bombagyár nem jár, se hozzászólási lehetőség nem jár. Ez van. Ez azért van, mert mi vállaljuk azt, hogy mondjuk a barátnőnktől veszük el az időt, a családomtól veszük el az időt, kockáztatjuk a jövőbeni megélhetésünket, kockáztatjuk a jelenlegi életünket, kockáztatjuk a tehetségünket, mert fölvállalunk valamit, aminek azért van hozadéka. Hát azért tudnának mesélni akár csak a gárdisták is arról, hogy mennyi támadás ér őket, vagy hogy a munkájukat hogy vesztik el sorra. Nem, az, nem feltétlenül azért, mert utálja őket ugye a főnök, vagy az egészet, hanem mert nem vállalható. Ráadásul ugye ezt arccal csináljuk ezt az egészet, de most mindezt megtesszük, és utána még követelőzik valaki. Hát menjen a kurva anyába, menjen lőjön le egy gyurcsányt, és akkor majd azt mondom, hogy jó, már most már ezután lehet itt valamit már, mintha követelőzhetnél, de igazából az egy kicsit, tegyük már helyre a dolgokat. De még hogyha hibázunk is, megvan hozzá az a kurva jogunk, mert amellett meg csináltunk annyi mindent, ami mellett bármilyen hibát megengedhetünk jelenleg. Tegyük azt, írjunk le a kezünket. Nem, ott van a mikrofon. Valóban igazad van, akkor virtuálisan tegyük a szívünkre a kezünket. Voltak különböző gonosz, ADH-s, szadista kihallgató tisztek. Volt a Körmös Bauer, volt a szájba húgyozós Pető, csak hogy ilyen neveket mondjak. Na most ezeknek a gyerekei most ilyen SZDSZ-es vezérkar. Bauer, Pető, egyebek. Igen, igen, valóban kár. Hat gyereke van Dragonnak. Tehát ez most nem, hogy nekem is van gyerekem, meg így ezek a szövegek. Igen, és a te gyereked azért van most veszélyben, mert azon AVH-s tisztek gyerekeit így nevelték. Van az egyik legjobb barátom, ezt már sokszor mondtam, nagyapja AVH-s volt. Nincs vele semmi gond, teljesen velünk van. Nem is olyan szintű AVH-vezető volt, mint mondjuk a Petőjék. De egyébként meg ezen a mondaton lehet vitatkozni, de itt nem az a reakció, amit itt most sokan csináltak, mert most már tényleg mindenki elment a fenébe, hogy írtam. A nemzeti oldalon nincsen semmi elért eredménye egy kis szett, hogy ezt most ők érték el, ennyi százalékban. Ez egy közös munka, amit megtesz mindenki, a barikát hútól kezdve, a bombagyáron át a Kuruc infóig, a Vitézi rendig, még olyanok is, akikről nem is hallottunk, nagyon sok embernek, de azért ismerjük el egymást annyira, hogy bizony, hát vannak, amikor tévedünk, meg hibázunk, van, amikor utólag nem is ismerjük el időben, mert egyébként szerintem ebben a helyzetben mi is követtünk el hibát. Na de gyerekek, engedtessék már meg, bocsánatot kérünk, emberek vagyunk, és nagyon ügyesen tudunk hibázni, csak amellett mondom, vegyük észre, hogy azt hibázik, és Horváth Ági gyönyörű mondata volt ez az a naplóban volt, azt hiszem, azt hibázik, aki dolgozik. Ugye ez nekünk a mi esetünkben azért igaz. Én ezúton szeretnék mindenkit tisztelettel megkövetni. Egy korábbi adásban két butaságot is mondtam. Az egyik, hogy nem lehet műruhúval vadászni Magyarországon, mert igen, és lehet, csak ezt nekem egy vadász ember mondta, és ezt az információt adtam. Sokáig nem lehetett. Így van. A másik pedig, hogy Ország Misi bácsinak a Böszme nevű papagája véletlenül sem hullámos papagáj, hanem afrikai vörösfarkú szürke Jákob papagáj volt. Na, ő is gondázott mekkorát, szüntessétek meg a bombagyár regisztrációtokat. Így van, tehát aki úgy gondolt, hogy hullámos papagáj az, és ha valaki úgy gondolja, hogy nem ért a papagájok, az is szüntesse meg. De kicsit térjünk már vissza Izrael államhoz, ahol konkrétan tényleg folyik, mert jó az akasztás, az nem, mert az nem műfaj, kötelet nem hord magának az izraeli katona se, de azért folytatják a dolgokat. Egy kis kitérő, az Egyesült Államokban szintén ugye a különféle történelmi tényeket kutatgató Cserim Szobzokov nevű Szobzokov, egy orosz származású amerikai embert, érdekes módon bombarobbanás ölt meg New Jersey-be, New Jersey államba, Pattersonba, a saját lakásába. Hát ilyenek előfordulnak, kérem. 1988-ban, amikor egyébként két osztálytársam is kivándorolt Izraelbe, a következő beszéd hangzott el az izraeli miniszterelnök szájából zsidó telepesek előtt, amit egyébként a New York Times 1988. április 1-i számában közölt, nem éppen tréfaként. Következő volt a szöveg. A palesztinokat össze kell zúzni, mint a szöcskéket, a fejüket a falhoz és a kövekhez csapkodni. Hát biztosan a szövegkörnyezetből kiragadott mondatok ezek, biztosan nem így értette, mint ahogy a felvásárlás dolgot sem. Miért kell a szöcskéket összezúzni? Hát miért is a vasárláskákra gondolt véletlenül? Nekem itt a szövegben grasshopper van. A szöcske. Uh-huh. És ez a furcsa, mert ugye a szöcske az egy jó fejcúc, ellentétben a sáskával. Tudom, gyerekkoromban fogtam egy csomót, monoron volt a teltünk, rengeteg szöcskét fogtam ilyen 6-8 évesen, egy szöcskét raktam őket befőttes üvegbe, nem eresztettem rá ugyászt, akkor nem tudtam, hogy lehet ér, viszont hazahoztam őket angyalföldre, kieresztettem a kertbe, eredményképpen ma angyalföldön egész éjszak a tücsök szilipelést hallhatok. Mostanában egy kicsit egy szöcske szilipelés, kicsit lecsökkent a dolog, mert rengeteg lakópark épült, és azért szétzúzták kicsit az élőhelyüket, de kb. Két nyár alatt teljesen teleszaporodták egész angyalföldet. Ami egyébként egy nagyon jó dolog. Na, egyébként egy nagyon jó dolog, mert a szöcskék ragadozók, ellentétben a növényevő sáskákkal, és konkrétan ilyen náluk kisebb, főleg ilyen vérszívó ravarakat, ilyesmiket fogyasztanak. Ugye, akkor ők antiszemitek. Érdekes dolog egyébként, hogy ez az antiszemita dolog, hogy én azt olvastam valamikor régebben az albisúrákban is például, hogy ezeket az ilyen fekete fejű hálós embereket sáska népeknek is nevezték akkoriban. Vagyis jön, lerabol mindent, aztán tovább áll. Egyébként akkor én is hadd dicsekedjem el, hogy én pedig a Börzsöny egyik legnagyobb szöcske genocidiumának elkövetője vagyok. Egy ilyen szöcskelenes mini Hitler voltam ilyen 6 és 8 éves korom között, tehát szerintem ilyen, hát lehet, hogy század számával okoztam én szöcskét. De biztos, hogy szöcske? Gondolom, én értettem hozzá, figyelj, lába van meg úgy. De egyébként nagy részt túlélte, mert a nagyanyám politikai alapon. Egyébként gyűjtöttem őket, betettem egy kis gyufásdobozba, és hát már ugrált a gyufásdoboz, mert 20-30-at, tehát hihetetlenség, és ugye mindig kiszabadultak, én megnéztem hülye fejemmel, hogy ennek leszek a tába, és biztos annyira erősen ugráltak. Évek múlva mondta meg nekem nagyanyám, később Rákos is lett talán emiatt, hogy a világ igazaként kiengedte ezeket az általam kis gyufaggal kamrába gyűjtött szerencsétlen szöcskéket, így ezért a genocidium nem lett tökéletes, de hát szöcske körökben azóta is engem, mint a szöcske holokauszt egyik legnagyobb elkövetésre. Egy apró információ, szörnyű gyilkos vagy. Egy apró információ. Csápja rövidebb a teste felénél, sáska. Csápja hosszabb teste felénél, szöcske. Ilyen egyszerű. Tehát az olyan, mint hogy... Érdekezitek a szöcs meg sás, nem? Nem, amire te gondolsz... De valamit végre hozzászok. Meg a fecske. Igen. Ez érdekes, hogy vannak ilyen mindenféle ilyen méretezések, meg ennek az embernél tilos, hogy zsidó, nem zsidó, az úgy veszik, a szöcskéknél nagyon is megy. Minden, tehát a morfológia az egyik legfontosabb határozó kulcsa az élővilágban. Yeah, meg se hallottam és elhatárolódom. Na, 1990-ben járunk, kedves nézőink, 1990-ben Auschwitz kapujába kicserélik azt a táblát, ami, ha jól emlékszem, 4 millió áldozatot tüntetett föl, ez a tábla pedig a következőt írja. Elkúrtuk. De azt nem írták oda. Azt mondja, Ja, Jézusom, összetett mondat, én nem tudok ennyire angolul. Szóval, legyen ez a hely figyelmeztetés az emberiségnek, és egy kétségbeesett kiáltás, mert itt öltek meg a nácik 1,5 millió férfit, nőt és gyereket, főleg zsidókat több országból Európában. Auschwitz-Birkenau 40-45. A 48-as, 48-ban kijelzett táblát pedig levették. 3 millió áldozat valahogy eltűnt. Mégis a 6 millióról beszélnek azóta is. Igen, tehát az nem változik. De ugye a relatív állandó számok története, ismeritek, hogy a gyerek hazamegy az iskolából, és megkérdezi, hogy mik azok a relatív számok, apa. És akkor az apja azt mondja neki, hogy na várjál, elmagyarázom. Ugye a második világháború kitörése előtt Magyarországon volt 240 ezer zsidó. Ebből a nácik elhurcoltak 600 ezret, és megölték őket, majd a háború után 1,5 millióan kértek kárpótlást ezért, mint túlélők. Ahhoz, hogy a mostan, hogy most egyáltalán ugye a 250 ezerből kivesszük a 600 ezret, akkor mínusz 450 ezről, persze, ha jól 350. 350, így van. Mínusz 300 ezer. De elbasztad a viccet, de mondjam. Igen, mínusz 350 ezer. Tehát mondjuk 350 ezer zsidónak kell születnie. Ahhoz, hogy egy zsidó se éljen Magyarországon. Köszönjük szépen, Dragon viccet mondod. Papjancsi díjat, azt küldjétek majd be neki. Köszönöm. Hát ez kiderült, és ugyanígy 90-ben történik az, hogy egy, hát így csak annyi mondani, egy vezető zsidó történész, ami, na blogin, melyik vezető zsidó történész volt, ilyen mutogatás hadjáratba kezdtek éppen Dragonnal, de ezt nem kell nektek hallanotok, mindenféle újjak össze-vissza, igen, középső új 2 darab, most ütögeti össze az ökleit, és vigyorog. Tehát 1990-ben egy vezető zsidó történész beismeri, hogy a régi, állandóan ismételt, a nácik szappan csináltak a halott zsidókból kezdetű történet, hamis. Na blogin, ez melyik történész volt? Nem tudom. Nem figyeltél, Háze? Nem. Nem mutasod itt a fejedet, meg mutogatsz, Istenem. De tudom, ez a szappanos, de ki ismerte? Itt csak annyi vagy egy vezető zsidó történész. Nem tudom. Nem tudom, hogy melyikük ismerte, azt tudom, hogy ugye a Bizantát találta ki. De hogy melyikük ismerte, azt nem tudom. Nem tudom. Én előttem most kitaláltam egy ilyen ötletet, hogy én nagyon perverző ötlet. Elmegyek, ne, várjál, van rajtam mit leszívni zsír, gyanánt, ugye elmegyek zsír leszívásra, lesz belőle egy ilyen, általában egy ilyen jó maréknyi zsírt le tudnak szedni az emberről. De ezzel én el fogok menni egy szappanműhelybe, és megkérem, hogy na, ebből főzzetek szappant, és megnézzük, hogy működik-e, mert állítólag az emberi szappanból nagyon nehéz csinálni szappant. Elnézést, egy kérdés, és akkor ezek szerint szappanból is lehet zsidót csinálni? Hát ez az abszolút rehabilitáció. Aha. Ezek a régi rossz viccek, de fiatalok is hallgatják a műsort, ha még meg nem szüntették a regisztrációjukat, bár regisztráció nélkül is lehet hallgatni. Korhatáros a műsor? Lehet. Addig, amíg ki nem zárunk mindenkit, akinek nem tetszik a profil, és lehet majd sírni fasisztrációt. Milyen jó lesz magunknak csinálni. És akkor mi van? Hát, és akkor mi van? 1991-ben a zsidó politikai nyomásra az ENSZ visszavonta 1975-ös deklarációját, miszerint a cionizmus a rasszizmus, bár ugye mindenféle objektív szemlélet szerint az. Ez roppant érdekes, tehát 75-től 91-ig rasszizmus volt, aztán nem, időközben megszűnt az is, hogy a homoszexualitás betegség lenne, bár kétségkívül rendellenesség, és ugye nem túl egészséges rendellenesség, és még volt egy pár dolog, ami így hirtelen megváltozott. Egyébként erre a homoszexualitásra ez egy izgalmas dolog. Tényleg izgalmas dolog, hogy konkrétan az emberszabású majmoknál van meg. A csimpánzra gondolok. A csimpánzra gondolok, de érdekes módon például a delfineknél is. Tehát a hím delfinek rendszeresen játszanak egymással. Mert egy vízbe ragadják egymást, hát valószínű igen. De hát ez kusztustalan, ki kell érteni az összes delfint. Komolyan veszed egy csónakot, meg egy puskát, és lövöm ezeket a gecikeket. Hány évet él egy delfin? Már mi 5 évesen akaszgatnánk közben? Olyan 35-40 év. Teljesen jó. Föl lehet akasztani egy delfint? Vagy elég a tartalmazó? Hát kicsúszik. Meg arról hát, nem való. Jó. Az megfogja. Hát nem való, mert jó fej, tehát azért látom. De nem buzi. Tehát de nem buzi, csak mondjuk úgy, hogy csak alternatív szexualitás. Az a különbség, hogy nem zavar, mert ő nem veri a mellét arra, hogy buzi, csak oda megy. És nem megy a randási úton felvadul. Igen, végig csattognak. De vele, honnan tudod, hogy a tenger mélyen nem csinálják ezt? Még a Mariano árok mélyen nincs egy buzi bár. Hát valószínűleg nem tudnának lemenni oda, olyan szégy, biztos. Jaj. Nem jutnak odáig le. Tehát ott ilyen mélyre ők se süllyednek. Egyébként érdekes módon egyébként a puha testűeknél meg úgynevezett kétneműség van. Tehát például a csigák azok úgy működnek, egyébként pont a hétvégén figyeltem a kertben a csigáknak a fázását. Ne, én szoktam ilyeneket csinálni, és rosszant szórakoztató dolog, hogy az egyik csigának a hím fele belelő egy kis nyilacskát, a másik így van, ámornyilnak is hívják, belelövi a nyilacskáját a másik csigának a nőstény felébe, és az meg vissza. Napfugának így magyarázta be? Persze, és úgy oda húzza egymáshoz ilyen csörlővel a két csiga egymást, igen, és akkor úgy kölcsönösen megtermékenyítik egymást. Na most ez minden csigánál illik, tehát ez a csigákra általában jellemző, de hát a csigák ugye ilyen nyálkás állatok. Gerinctelen. De ezt csinálja a Gyurcsány a otthon? Nem tudom, nem, hát, úgy muszáj. Nem. Tehát az a helyzet, hogy abban nem merek belegondolni, hogy miket. Egy apró kis érdekes hír, ugye most ez nem kötődik annyira Izraelhez, csak egy kicsit, hogy... Hogy hívják a Gyurcsány feleségét? Dobrev Klára. Ja persze, már el is felejtettem. Szóval Dobrev Klára ugye tett egy nyilatkozatot, hogy most új programot dolgoznak ki, új családprogramot, megszüntetik a gyest, meg mindenben, ne legyenek otthon az anyák a gyerekeikkel, mert éljen a bölcsöden. Na most ez egy kérdést tennék föl. Milyen politikai pozíciót tölt be ez a Dobrev Klára? Ki választotta meg, hogy ő ilyen döntéseket hoz, és ilyen programokat hirdet? Ki ez a nő? A király ágyas valami. Igen. Ezt már láttuk ugye, hogy ez veszélyes a zsíznél. De kívva anyát lőjék fejbe az 5 éves gyerekével. Igen, Klein Klára gyakorlatilag most ugye bölcsödékkel megpróbálja ugye elérni azt, ami most ugye a kurucban megjelent, hogy a család szétbomlasztás, ez az ama szerintem nem az első legfontosabb pontja, hanem az, hogy a bölcsöde már most teli van cigánya. Csúnyán teli van. Nagyon csúnyán. Menjen be a te fehér gyereked, egyrészt tanulja el azt, vagy olyan lesz, hogy megmaradjon, vagy el lesz nyomva, és akkor lesz egy emberi roncs, és akkor felnőttként is tökéletes robot lesz, ami kell. Tudod, ők ezt akarják csinálni, mert a te gyerekeddel. De ez az, amit ők a gyerekeddel akarnak csinálni. Jaj, Magyarország szürke lenne a romák nélkül, mi? Imádom a szürkét. Erről eszembe, hogy az olaszoknál most fölgyújtottak egy cigánytelepet, azt tudod, az szürke lett minden a hamutól. Tehát így romák, szürke minden kész. Ha-ha. De jól tették alapvetően. De hát most ugye nem a hírekkel foglalkozunk, ezen a héten nem fogunk, ha csak nincsen Izraellel kapcsolatos hír. Toroszkait összeverték, meg kibaszták Szerbiából, de ki faszta. Olvassátok el a Magyar Jelen ma megjelent számában, amit csütörtökön megjelent számban, ők részletesebben leírják, mi nem magyarázzuk meg. Nem egy hírünk van majd, vagy egy hírünk van majd, ami ehhez kapcsolódik, hogyha befejezted, akkor a... Van. Na, menjünk csak tovább. Tehát ott tartottunk legutóbb, hogy igen, tehát hogy a cionizmus nem rasszizmus, ez a legújabb, hát aztán majd egyszer majd megint az lesz. 91-ben történt egy roppant érdekes dolog. Nem George... várom, hogy a cionizmus rasszizmus legyen, hanem most külön szemlék. George Bush, amerikai elnök, ugye az előző Bush, bocsánatot kért az amerikai zsidó közösségtől, amiért azt mondta korábban, hogy ők egy nagy erejű politikai csoport, vagy komoly politikai erővel rendelkező csoport, powerful political force. Na most ez egy ilyen roppant kis érdekes kis önellenmondás, ugyanis ha az amerikai elnök mond valamit, és utána valakik képesek őt arra rávenni, hogy ezért bocsánatot kérjen, az kérem szépen egy powerful political force. Na most pontosan azért kér bocsánatot, mert ezt mondta, tehát mi van? Nagyon, nagyon érdekes. 2%-a az Egyesült Államok lakosságának vallja magát zsidónak. Szép kerek mondat volt. A zsidók azt mondják magukról, hogy milyen erősek vagyunk, meg mennyire jó nekünk, meg mit tudom én, akkor az oké. De ha valaki más mondja, mondjuk egy góly, mondjuk a zsidón kívül általában csak gólyok vannak, mindegy, akkor az meg egy utolsó személy szemben. Náci! Ők mondhatják, ugye Robin ezt jól kifejtette maga stílusában, hogy ők mondhatják, hogy zsidónak lenni jó plakátokon, de ha mi azt mondjuk, hogy zsidónak lenni túl jó, akkor viszont nem mondunk teljesen igazat, hanem nácik vagyunk inkább. Na, haladozzunk. Srácok! Mi leszünk az inkább szekundik? Háj! Na jó, inkább tényleg zenélünk egyet, és aztán jön a modernkori izraeli történelem egészen 1999-ig, a többinek a kutatása pedig házi feladat. Zene! érdekes telefonhívást kapott itt a szünetben Neo. Gárda parancsnok úr, mi a helyzet pontosan? Egyébként akartunk foglalkozni ezzel a hírrel, de most akkor muszáj is lesz. Ja, a stop.hu azt hiszem, nem ismerek őket, szerint a gondolatit azt vertük meg. Mármint a gárdisták? Így van. De miért? Hogy? Mi? Egyébként megvettük a gondolatit? Igen, valószínűleg én adhattam rá parancsot. Nem, igazából egy taxis verfelel, amit aztán később a kult azonosított is, és kiadták a rendszámát, meg a még tudom, milyen adatait a kult infóra. De ezt így a gárda tárgyalása előtt néhány nappal megcsinálni, hát, hogy mondjam szépen, volt a legusztustalan. Hozzáteszem, a stop.hu ellenén adtam be rágalmazás miatti feljelentést a Hollán Ernő utcai események kapcsán. Egyébként ma is adtam be különféle feljelentéseket és mindenféle dolgokat, hát mostanában én ezzel foglalkozom, mint tudjátok. Megélhetési terrorista. Az, az olyasmi lettem, igen. Ugye a stop.hu érdekes volt, mert a legelején, a dolgok legelején úgy könyveltem el magamban őket, mint hogy viszonylag korrektek, aztán szerintem ez föltűnt bizonyos erőknek, hogy ők úgy betettek olyan embereket, akik ott elég szépen viszik el a tekeret egy másik irányba. Egyébként, aki megütött a gondolati taxi 4-es, ez nem mintha nagyon számítana, de hát a szientológus vezetésű taxi társaságról lesz. Akartam mondani, igen, de ez is egy elég érdekes társaság kezd kialakulni belőle. Én annak idején elég sokat utazgattam velük, mert egyébként, ha valaki utána számol egy VIP kártyával taxizni, 10 éven keresztül olcsóbb, mintha vennél egy autót. Ismét csak az autó megvételéről beszélek. Ennek meg is semmi köze Izraelhez, tehát a lényeg az, hogy azért szakadt meg velük a szoros barátság, tehát ez úgy elkezdődik, hogy hetente legalább 2-szer taxizás, mert azzal szállítottunk árut, mit tudom én, és a vége az lett az egésznek, hogy az egyik ilyen öreg szar taxis, az így szabesan lebaszta a Tinát, mert várnia kellett rá, tehát kihívta a taxit, és olyan 15 percet késett a drága hölgy, és akkor elkezdett vele egy ordibálni, hogy így képzel maga, hogy meg magára fogunk várni, meg a kollégák is ugye nagyon utálják ma magát ezért, hogy mindig várni kell, és maga özöl. És mondta, hogy jó, köszönjük szépen, akkor itt a VIP kártya, viszlát, megyünk át egy másik társasághoz. Azzal csak az a probléma, hogy az meg hogy a szivárvány felvonulásoknak a hivatalos támogatója, de hát most befelé csináljunk, valamivel utazni kell. Igen, hát attól hattak szét, meg nem kell mondani, hogy milyen van a társaság, ezek jelengetnek ide. Ja, hát igen, szóval a Törőostrom éjszakáján, amikor hazamentem a szüleimhez elmondani, hogy mi történik, és visszajöttem, hogy azért lássák a kicsi fiúkat, és nem csak a tévében, hogy berekszik a rendőrökkel. A 6-szor a taxisnak az első dolga volt utána jelenteni, hogy engem vitt innen, ide, ekkor, és adják tovább a rendőrségnek. És most többek között ennek kapcsán vagyok én meggyomosítva azzal, hogy én ott aktívan ezt meg. Aztán konkrétan ezért kerültem börtönbe. Tehát ezzel igazolták, hogy igen, én ott voltam. De aztán persze kiderült, hogy teljesen... Kicsit, minden taxitársaságról tudunk ilyen érdekes történeteket mondani, amikor a 90-es években meg a taxis blokád egy egész más stílusú és vehemenciájú taxis társadalmat feltételezett. Nem tudom, mi lett a taxisokkal. Hát mondjuk nem lett semmi. Továbbra is az SZDSZ mellett vannak. Nem, egyetlen egy dolog miatt álltak ki, nem a becsületükért, meg amit tudom én hazamegy, stb. Egyszer fölemelték a benzinára. Ennyi. Méghozzá 100 forintra. Akkor ment föl a 100 forintra. Nem. Valami 60 valamennyi volt. Jó, most lehetne akkor 300 forint miatt újra, tehát csak már... Nem 300. Szerintem szándékosan... Szerintem szándékosan szétverték azt is, hogy már ne legyen a taxi társaságok. Nem, hogy nem verték szét. Miatt mentek. Ne, hogy már most is ne képzeld azt. Nem, őket kivitték, ugyanúgy, mint ahogy a gazdák sem maguktól jöttek föl Pestre, most már tudjuk, hanem a Fidesz hozta föl őket. Ez egy dolog, hogy marha jó hiszeműek voltak. Ezeket meg a Szabesz vitte ki, mert kulcsot akartak végrehajtani, meg akarták buktatni az Antal kormány, mert nem tetszett nekik, hogy itt ilyen jobboldali többség van, és nem az ő kis cionista álomviláguk jött el. Hát arra még 94-ig várniuk kellett. De most nem ez a téma, hanem Izrael, és hogy folytassuk tovább. 1993. szeptember 13-án végre valami jó is történik az olajfák alatt. Yitzhak Rabin miniszterelnök és Yasser Arafat, a palesztinai felszabadítási szervezet elnöke kezet fognak, és egy történelmi béke folyamat veszi kezdetét. Hát aztán, hogy ott merre megy el, az már más kérdés. 1994. február 25-én Baruch Goldstein, zsidó személy, Hebronban bemegy egy mecsetben, és 29 imádkozó palesztint gépfegyverével meggyilkol, legalább 100-at megsebesít, még végül a ott tartózkodó embereknek, akik összeszaladnak, agyonverik őt. Micsoda gonosz tett agyonverik szegény ember. Kérem szépen, ezt az embert mind az Egyesült Államokban, mind Izraelnek gyakorlatilag szentként tisztelik a zsidók. Olyan szinten, hogy építettek neki különféle kegyhelyeket. és ezekhez a helyekhez az emberek, például a 81. utcában, Brooklynban, ahol ez az emberke felnőtt, oda járnak a zsidók, mint egy szentnek a tiszteletüket leróni. Nagyon egy érdekes dolog. Tehát ez a hidegvérű zsidó gyilkosnak egy iskola példája, egyébként egy nagyon, nagyon szigorú cionista családban nőtt föl, tehát hogy már gyerekkorában se engedték nem zsidókkal játszani a szüleik. Az édesanyja nagyon büszke volt rá. A következőt mondta. Mindig azt mondtam magamnak, mikor teszi meg végre valaki ezt? És ő megtette, hiszen pont olyan, mint az anyja. Na most ezt persze nem kell részletezni, hogyha ez fordítva történt volna, tehát mondjuk egy zsinagógába rohan be így egy palesztin és legyilkol 80 zsidót, akkor ugye, hát igen, kb. Atombomba másnap, és ugye az ő fajtájával szemben semmiféle ellen reakció nem lenne elég kemény, hogy úgy mondjam. Mi a probléma most ezzel a felsorlással? Semmi újat nem mondtunk el vele. Semmi újat. De nem műsor, hogy mutasd meg anyádnak. Igen. Tehát minden hallgatnak mondjuk, ezt mutasd meg anyádnak. Igen. A harmérnöknek meg azt, hogy milyen pocsékul vettem föl már megint, és sajnos haladoklanak a mikrofonjaink, de most már veszünk újakat. Kicsit sérültek a kábeleink. Na mindegy. Menjünk tovább. 94. 1994. március 21-én, azt nem tudom, hogy a Tanácsköztársaság évfordulójára ünnepeltek így, Navatilben a zsidó katonák tüzet nyitnak egy iskolabuszra. 4 gyermek meghal, 10 megsebesül. Hát itt ugye megsebesülés alatt nem úgy kell érteni, hogy kicsit bibis lett az ujjacskája, hanem úgy, hogy mondjuk tolószék egész életében, meg ilyesmik. És röviddel utána augusztus 5-én Dél-Al-Zaraniban is történt egy tömeggyilkosság. Egy izraeli harci repülőgép egy úgynevezett vákumbombát dobott egy kétemeletes épületre, ami teljes egészében megsemmisült, ráomlott a lakókra, 8 halott, 17 sebesült. Csodálatos, nem? Hülye kérdés, de ez a vákumbomba hogy működik? Ez a vákumbomba... Így van, kérlek szépen ez úgy működik, hogyha egyre gondolunk, bár mondjuk az nem egy épületet pusztítana el, én az aeroszol bombára tippelnék, mert annak van ilyen hatása. Az aeroszol bomba az lényegében úgy működik, hogy egy hatalmas tartályt ledobnak, és abból szétszóródik egy gyúlékony anyag, hát ez a közelséges benzin gyakorlatilag, egy-két ilyen mindenféle katalizátorra, hogy jobban égjen. Ez egy ilyen oszlopban hullik lefelé, és ezt begyújtják. Ez egy óriási tűzoszlopot eredményez, ez egy nagy robbanást, ami először széttolja maga körül a levegőt, aztán összezuhan, tehát így összeszív mindent. És hogyha ilyen nagyon poros felület fölött dobják le, mint például a sivatagban, aki gombafelhő alakul ki, hasonló, amit az atomrobbanás, a hatása is eléggé hasonló egyébként. Hát az iraki háborúban, az első 91-es öböl háborúban egyébként bevetették ezt a bombát az amerikaiak, nem is csapatok ellen, hanem aknamezőket tisztítottak vele, mint ahogy erre találták ki. És az irakiak azonnal megadták magukat, mert azt hitték, hogy atombomba. Nem pusztán, ugyanis ilyen vákumbombákat dobáltak le azokra a romvárosokra, amelyeknek a neve pedig Ur, Paripa, Kalocsa, Dabosa és Pest voltak. Már nincsenek. Ez most Irakban. 91-ben Irakban. Uh-huh. Ezeket a városokat bombázták le. Még egyszer, Ur, Paripa, Kalocsa, Dabosa és Pest. Kellemetlen, hogy ilyen nevük volt ezeknek a városoknak. És kellemetlen az, hogy a Bibliában olyan szó szerinti nevek fognak, mint Tábor, és a többi, ugye az azt nem egy hegy, ha nem tévedek. El kellett ezeket tüntetni. Pontos dolog. Palesztinában a Táborhegy oldalán van egy településre, tehát ilyen közösség, amit pedig a palesztinok így hívnak, Yoin Pelaui. Na most ez konkrétan azt jelenti, hogy a jó úr falui. Így hívják, Yoin Pelaui. Meg lehet nézni a térképen, ott van a Táborhegy mellett. A térképeket is hamarosan bezúzatjuk, és haladunk tovább. 1994. augusztus, hogy ugyan a bombázás már volt. 95-ben a következő szöveget nyomja el, Arie Biro nyugalmazott izraeli tábornok, a New York Times 1995. augusztus 21-ei, mégpedig az A5-ös oldalon, még ez is ide van írva, hozza le a következőt. Az egyiptomi hadifoglyoknak az 1956-os legyilkolásáról beszél. Ráadásul az Egyesült Államokban él ez az űrge, tehát nem lenne egy különösebben nehéz dolog őt nemzetközi bíróság elé állítani. Azt mondja, hogy nem tudtuk, hogy mit csináljunk velük. Nem volt más választásunk, meg kellett őket ölnünk. De hát ez nem olyan nagy dolog, hogyha belegondolunk, hogy milyen jól aludtam, miután megúsztam Auschwitz krematóriumait. Tehát ez egy ilyen ez egy mentség erre, hogy te embereket legyilkolsz, hogy hát volt a Auschwitzben, most akkor nekem is jogom van ölni. Így. Aranyos, aranyos. Nem kell Auschwitzban. Én már előttem, nagyon érdekes, én éjszaka beszöktem, de ezt már meséltem ebben a műsorban, többször nem mondom el. Ének így kifele akartak szökni az emberek, ez az évek befele szökni. Befelé mentünk a Lloydival, hát ne bezárt, mire odaértünk, aztán nem akartam elmenni, úgyhogy nem látom, szóval csodálatos, szép helyet. Van még álló kerítésben? Nincs, nincs, azt kikapcsolták, lehet, hogy csak az én kedvem. De az igazából csak az Auschwitz egyben, az eredeti auschwitzi táborban van egy nagyon kis területen, tehát ez egy legenda, hogy ott végig ez volt. Nem, nem ez volt. És 1995. november 4-én ezt a furcsa emberkét, ezt a Yitzhak Rabint, aki kezet fogott Yasser Arafattal, meggyilkolják Tel Avivban. Hát elég érdekes dolog ez, hogy ki tudja meggyilkolni az izraeli miniszterelnököt. Tehát ha van ember a világon, akit kurva kibaszottul védenek, akkor az az izraeli miniszterelnök. Ez nem úgy néz ki, hogy odaszaladsz egy pisztolyra és pukfejbe lövöd. Nem. Mert ezt lehet, hogy meg tudod csinálni mondjuk egy Kennedy elnökkel, mert őt ugye nem védték annyira, vagy lehet, hogy meg tudod csinálni egy Gyurcsány Ferenccel, valahogy itt most ez sikerült, mégiscsak. Ez olyan, mert sikerült. Igen, igen. Ja, egyébként meg is ünnepelték, nem egészen egy évvel később, fél évvel később, 96. április 12. a Somori tömeggyilkosság. Követitek még a helyeket? Az izraeli zsidók tüzet nyitottak egy civil autóra, amelyben 8-an ültek, hát gondolom kisbusz lehetett, mindenki meghalt. Április 13-án, azaz másnap, Mansouriban történik egy ilyen tömeggyilkosság. Egy apacs harci helikopter egy sebesülteket, gyerekeket szállító mentőautóra lőtt rá rakétát. 6-an meghaltak, 7-en megsebesültek. Hogy jó, hogy mentőautó lehetett, de tény, hogy ez megtörtént. És április 18-án, mert úgy látszik, ez egy ilyen nagy hét lehetett nekik, Nabitekben történik egy tömeggyilkosság. Izraeli harci repülőgépek rakétákat lőttek ki egy házra. 9 ember meghalt, 7 megsebesült. Hát ez már ugye az a doktrína volt, amikor le kell rombolni a terroristák házát felkiáltással, mindent fölrobbangattak, de hát ugye nem egy mértani sebészi pontossággal, hogy ugye egy ipari robbantómester robbant, hogy mindenki menjen arra, hogy jó, oké, gomb, megjön, puff, összeomlik, tököd, bum bele. Vagy mint ahogy az ikertornyok ugye összedőltek, már csak úgy zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye, hogyha az ikertornyok valóban attól a robbadástól dőltek volna össze, akkor azok borulnak, ahova tudnak, mert az ilyen az meglehetősen nehéz robbantómester kell hozzá, hogy egy tornyot úgy lerobbantsanak, hogy az úgy függőlegesen így. Hát meg általában ott azért több ezer ember dolgozik, nem ilyen, nem tudom, néhány száz, akik között gyakorlatilag nem voltak felső vezetők, és egyébként meg zsidók pont nem voltak. Igen. Nem voltak bent aznap, erre gondolsz? Nem, az egy egyszerű ilyen kis dolgozó zsidó gyerekek, tehát az én irodista, meg az bent volt, az meg is halt, rengeteg zsidó meghalt. A 11. Igen, de meghaltak, és sok, tehát megölték azok, és ugyanolyan emberek voltak, mint te vagy én, csak zsidó származásúak voltak. Ez pontosan ugyanaz a mentalitás, amit ugye a 30-as években is követtek a zsidók, hogy nem baj, hogy gyilkolják a vérünket, az nekünk jó, mert ők mártírok lesznek, mi pedig rengeteg pénzt szedünk belőle, és meg mi mondjuk meg ugye az áldozat jogán, hogy utána mi legyen az ellencsapás. Tehát ők feláldozták szépen ezt a 11 zsidó gyereket, hogy még egyszer mondom, olyanok, mint te vagy én, benne egy reggel robot, mit a kis kávéját, beszélget mellette a Jill-lel, hogy milyen hülye meeting lesz ma 13 órakor, és fogalma sincs, hogy 13 órakor őt már kereső kutya ássa ki, és azt ilyen nem mutogatja rajta ezt a néhány millió tonna követ, ami ráesett, meg acélt, meg üveget. Nem, ezek meghaltak, de tény, hogy a zsidó vezetők, cégvezetők nem voltak bent. Ezt nagyon sokan tagadják, de ugye tudjuk, hogy hogy működik ez a zsidó tagadás. Egy nagyon egyszerű és nagyon testhez álló példát mondok. Hetekig állította a magyar sajtó, hogy a Petra barátnőnket azért nem szolgálták ki a Broadway jegyirodában, mert nem is volt jegyük a Hungarika koncertre. És ezt még most is állítják annak ellenőre, hogy kamera előtt mutattuk be, hogy igen, van nekik, és ők maguk is elismerték, hogy volt, csak nem akartunk adni. De ez nem érdekes. Jó, hát zsidók, hát Istenem. Na, menjünk tovább. Következő tömeggyilkosság, április 18-a, hát Istenem. Április az ilyen volt 96-ban. Kánában történt egy gyilkosság. Azt mondja, hogy több száz civil menekült az Unifilnek a főhadiszállására, mert ugye ágyúzták a települést, 106 ember halt meg, valamennyien felismeretetlenségig összeégtek, segítek napon, be van tiltva. További 110 megnyomorodott, megsérült, összeégett, mi egymás. Hát ez egy gyönyörű találat. A Dresdában voltak ilyen szépteli találatok. A különbség az, hogy ezt azért most már mai harcigépek azért pontosan tudnak célozni, és lehet tudni, hogy mit lősz ki. Ugye milyen aranyos. 98-ból származik a következő idézet Ariel Sharontól, aki akkor külügyminiszter volt, és a Comet nevű szélső jobboldali pártnak tartott beszédet. Hát ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a Vatra Romanyeszkának a román kiadása, csak még durvább. Tehát a Vatra Romanyeszka az egy kedves kis gyöngét szervezet. Következőket mondta: mindenki mozduljon, fusson és foglaljon el annyi magaslatot, amennyit csak tudunk, hogy megnagyobbítsuk településeinket, mert minden, amit elveszünk, az a miénk is marad. Minden, amit nem foglalunk el, az övék marad. Milyen aranyos. 98. november 15-e, Agence France, nem tudom, franciául látjátok? Agence France Presse-nek nyilatkozta, tehát ők írták meg ezt a történetet. Szabad. Nekik szabad. Éljen Izrael, sőt, hogy stílszerűek legyünk. Tudaraba Izrael. Ez mit jelent? Köszönjük. Aha. Tanulja meg mindenki. Most készül egy ilyen póló egyébként, hogy visit Israel before it visits you. Igen, nagyon nagy sikert aratott legutóbbi hasonló pólónk, amire az volt írva, hogy I support the worldwide Jewish plot, vagyis támogatom a zsidó világ összeesküvést. Erről azt kell tudni, hogy ez már kb. 3 éve, 2005-ben volt igen ez a póló, akkor árultam ezt. És akkor volt, hogy mentem ki egy németországi számítógépes partira, hát én mindenféle ilyen Amiga, meg Commodore, meg ilyenféle logókat árulgattam, és valahogy ugye a körbe becsomagoltam 200 póló közé, bekeveredett egy 10-15 ebből. És megtaláltam, mondom, hát nézzük, mi történik, és így kiraktam. 3 perc alatt az összeset elkapkodták. Egyet adtam egyébként a Tel Avivba élő barátomnak is, mert nagyon örült neki, most én abban mászkálok. Egyébként ez a... Jó, de hát ott szár leszel. Igen, az a Itzák barátomról azt kell tudni, ő Szefárd zsidó egyébként, tehát ugye a Perzsölből környékéről származik a családja. Rendszeresen mesélem neki, hogy itt mik mennek Magyarországon, hogy miket csinálnak a kis hitsorosai, és szarra röhögi magát a havarjaival. Tehát ott ő is írogat egyébként egy ilyen kis helyi, ilyen kis zinba, ilyen online magazin, vagy nem tudom micsoda, persze héberül, és megírogatja ezeket a történeteket, és mindenki ezzel röhög. Ugye normálisak, mert ott is élnek normális emberek. Hát Istenem, oda születtek, tehát ők már tényleg nem tettek arra, hogy 48-ban mi volt. És most írta nekem, hogy ez egy kurvára tetszett neki ez a Holland Ernő utcai történet, és mondta, hogy hát, hogyha ilyenek a nácik, mint én, akkor holnap tőle is náci lesz, itt hely. Hát köszönjük szépen, Tel Avivban van egy náci, lehet neki örülni. No, és hogy befejezzük a történetet 1999-el, Mossad ügynökök meggyilkoltak egy 27 éves libanoni atomfizikus Párizsban, a saját lakásában. A magyarázat a következő volt: el kellett pusztítanunk, mielőtt segíti Izrael ellenségeit. Inkább öljünk elsőnek, csak hogy biztosak lehessünk a dolgunkban. Tehát az ügyvéd semmit nem csinált, nukleáris fizikát tanult Párizsban. Ezért megölték. Tehát ilyet a világon egyetlen ország nem csinált. Tovább értett. 99-ig van? 99-ig. 17 októberében is volt egy... Nem sok akkor. Mondom, 2000-től kezdve szinte napi bontásban megvan az összes zsidók által elkövetett atrocitások. Akkoriba kezdtek oda menni nagy számba ezek az emberi jogi aktivisták, akik közül egyébként szintén egy jó párat agyon lövöldöztek, meg eltaposták őket bulldozerrel, meg ilyesmik. Ja, meg egy érdekesség, rendőri körökben állítólag köztudott, hogy 2005. október 23-án azok a rejtélyes rendőrök, akik állítólag ilyen furcsa szláv nyelven beszéltek, azok nem szlávul beszéltek, hanem héberül, hogy azok izraeli rendőrök voltak. És ma már ez a rendőrség köreiben, ami ugye, mint tudjuk, egy nagyon zárt, lényegében állam az államban, amelyik rendőr kinyitja a száját, azt nem csak kirúgják, hanem ellehetetlenítik egy életre, nem véletlenül. Tehát ebben az államban intézetben köztudott. Beszélnek erről, hogy azok bizony izraeli vendégmunkások voltak, akik lövöldöztek, akik verték a magyart, és akik furcsa módon eltűntek. Tehát nem, még csak nem is az Inca Security. Hát ez van. Köszönjük, Izrael. Igen, igen. Várjunk csak, volt egy Izraellel összefüggő hírünk. Á, itt van. Szerintem az összes összefüggő lett valahogy. Hát minden, igen. A jövő nemzedékekkel szemben megbocsáthatatlan árulás lenne hagyni Iránt nukleáris fegyverhez jutni, hangsúlyozta George Bush amerikai elnök az izraeli parlament előtt csütörtökön elmondandó beszédében. Bush szerdán érkezett Izraelbe, hogy részt vegyen a zsidó állam létrehozásának 60. évfordulójával kapcsolatos ünnepségeken, és megpróbáljon új lendületet adni az akadozó közel-keleti béke folyamatnak. A Knesset előtt elhangzott beszédében nagyon világosan ki akarja fejteni azt a meggyőződését, hogy a demokrácia diadalmaskodhat a szélsőségesség felett a közel-keleten, ahol az amerikai elnök a maga szabadság tervének megvalósításáért küzd. Nem, mit szóltok ehhez? Van még 11 percünk, hogy mondjunk rá valamit. Miért? Zára volt? Nem, elfogy a műsoridő. Az egyes hír is egész jól. Akkor azt jelenti, hogy mindenki bonthat kordon szalonon. A blogin olvasta az egyes hírt. Nem rendzavarók, garázdák és károkozók azok az ellenzéki honatják, akik tavaly februárban elkezdték bontani a Kossuth téri kordont, így döntött a bíróság. Az indoklás szerint a képviselők nem a rendőri intézkedést akarták ellehetetleníteni, pusztán egyetnemértésüket jelezték így. A kordonbontó politikusok között ott volt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is. Az eljárás során valamennyi érintett fideszes képviselő lemondott mentelmi jogáról. Én viszont emlékszem olyan emberekre, ez 2007. februárjában volt, 2006. szeptemberében azért vitték el embereket és rakták őket előzetes letartóztatásba, mert megrázták a kordont. Tehát így ott volt a tömeg, úgy, hogy megrázta a rácsot. Abban a pillanatban rántották át a kerítésre, nagyba főbe verték, vitte el a bomovja. Ember nem mondott valami semmilyen. Tény. Meg hát ugye régi mondás, hogy amit szabad Jupiternek. De én úgy emlékszem, hogy demokrácia győzedelmeskedik a szélsőségeség fölött, vagy valami ilyesmit mondott a világ egyik nagy vezetője, a Koponyák és Csontok nagymestere? Valóban, de hát ugye a demokrácia az úgy működik, hogy például Németországban ugye megjelenhetett egy olyan cikk, mely szerint ugye hír, a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilapban Rainer Burger, ő az elkövető és nem az áldozat című cikkében ismerteti egy hírhet állítólagos neonáci támadás történetét. A szászországi Mitveidában állítólag szélső jobboldaliak 6 éves gyermekeket piszkáltak egy bevásárló központnál, majd a segítségére siető fiatal nőnek horog keresztet karcoltak a bőrébe. Egész Németország tudósította a Mitveidai hősnőről. Mármint, hogy Németországban róla a média. Na ezért olvasta blogin a híreket, ez most már folytasz. Kerstin Köditz, a Szászországi Tartományi Gyűlés baloldali pártjának antifasiszta politikai ügyi szóvivője, Rebecca Kát a szabad állam kitüntetésére javasolta. Mitveidában tiltakozó gyűléseket, emlékőrségeket és miséket tartottak. Szerdán a Chemnitzi államügyészség vádat emelt az időközben nagykorú Rebecca K. ellen, bűncselekmény elkövetésének hamis vádja miatt. Valószínű, hogy hamis vád bűncselekményének elkövetése miatt, elnézést. Na, így van. Igen, valóban. Az egyik első szakértői véleményben az állt, hogy Rebecca K. maga okozta a horog keresztet. Egy második egészségügyi orvos szakértői jelentésben, melyet egy hamburgi bőrsérülés specialista. Ez nincs értelme ennek a mondatnak, bocsánat. MTG. Melyben egy hamburgi bőrsérülés specialista megerősítette azt a gyanút, hogy a fiatal nő a szokatlanul szimmetrikus horogkeresztet vélhetően maga vésze a derekára. Náluk egy szokás, ez egy régi szokás, igen, hogy kollégium ajtókra teszik. Ja, és akkor nem csak hamis vád, ugye, hanem tiltott önkényúron ilyenképp használható. Bizonyám. Ez a röhény, nem jelentkezett szemtanú, mert nem történt meg, és akkor a, mit csinál a média? A hiányzó civil kurázsiról kezdett cikkezni, meg hogy milyen szarok az emberek, hogy nem mentek oda segíteni, fölvésni magára, amikor nem tudom, otthon ült a vécében, és kitalált, hogy kitalálja. Képzeld el ezt, tehát ez már az öncsonkítás határa, mert ezt úgy kellett oda vésni, hogy azért ezt később látszódjék. Tehát ez biztos fájt neki. Fájdalommal ül az a szerencsétlen zsidó, és magában a horogkereszt a bőrét szakajszva vési föl, hogy ő valaki legyen. Történelmi pillanat, eljutottunk oda, hogy blogin sajnálkozva beszél a zsidókról. Szegény. De szerintem ez vagy be volt tépve, vagy be volt baszva, amikor ezt csináltad. Ennek nagyon komoly baja van, tehát ezt tényleg sajnálni kell. Tehát ez... De kíváncsi vagyok, hogy Trihidisből is ezt ki lehet-e hozni egyébként. Tehát szerintem is lehet, hogy be volt baszva, vagy nem tudom, vagy megtámadták a cigányok, aztán most engem gyanúsítva. Egyik éjjel ellopja a bakancsodat, és így ráteszi, hogy megmondták a derekára. Azzal alszik, ráfekszik éjszakára, az öglesz fölkel út a nyoma. Fővárosi iskolákban terjed az agresszió, de hát ugye mi ez a gázalvezethez képest? Tehát, hogy megverték, ezt már mondtuk, úgy kell neki, minek mászkál oda. Fogja már fel, hogy ez a Szerbia, mit tudom én. Azt hiszem, ez a politika, de korrekt. Most itt tehát mielőtt valami vicc volt, de szüntessétek meg a bombagyár regisztrációtokat. Meg lehet szüntetni nyugodtan, tehát nem kell olvasni, olyan elbeszélgetünk, mert nem kell sok hülye mikrofon, meg hangkóba, összeülünk itt beszélgetni. Ja, 8-as hír, ezt olvasd már, ez olyan aranyos, aztán 8-as hír. Szinte csak a legszegényebb afrikai országoknak van kevesebb aranytartaléka, mint Magyarországnak, annak ellenére, hogy a nemesfém ára az egekben jár, bármikor beváltható és a legkevésbé kockázatos befektetési eszköz. A Nemzetközi Valuta Alap legfrissebb jelentése szerint régiós versenytársaink jegybankjai átlagosan 40-szer több aranykészlettel rendelkeznek, mint a Magyar Nemzeti Bank, amely 1990-ben váltotta pénzre aranytartaléka nagy részét. A minimális szintre csökkentés Surányi György jegybank elnöksége alatt következett be, ekkor főleg dollárt vásároltak az unciánként 370 dolláros áron eladott aranyért. A 62 tonna eladott arany akkori és mostani ára között unciánként 520 dollár a különbség, vagyis jóval több, mint a dupláját érné most a készlet. Hoppá, hoppá! Mennyi pénz? Bocsánat, mennyi, tehát hány gram egy uncia? Fogalmam sincs. Igen, megnézem, kérdően nem tudom, azt tudom, hogy egy uncia arany jelenleg olyan, de most nem, nem akarok ilyesmit mondani, de én úgy tudom, hogy olyan most már 300 ezer forinton körül van. XL.com-on lehet megnézni egyébként, de 300 ezer forint fölött van, tudtam már egy uncia. Jó, de mennyi súlyban egy uncia? Azt nem tudom megmondani, de ezt akkor azt jelenti, zsidók vagyunk, tehát pénz. Nem érdekel, hogy súlyba menjünk. Magyarul elkúrták. Na de, de ez rengeteg pénz, tehát ez, gondolj, mert ez rettenet, tehát ez van hihetetlen. Hát ez maga az, úgy van az államadóság. Ez az államadóság, gyerekek, másodpercenként. Tehát egy ember döntése ezt megcsinál. Ma elég pofátlan leszek most is, de magunk. Mennyire megy ez az adás? Hát most tartunk a negyedik résznek egészen a végénél, az 26 perce megy. Perce, persze mond meg. Két óra felé közelítünk. Mondjuk két óra, az mondjuk 260. Majdnem 3. Az azt jelenti, hogy 120 perc, az másodpercben 7200 másodperce megy az adás. Na most másodpercenként gyerekek, 69.500 forinttal nő az államadósság. Azt fogja kiírni a számológép, hogy az eredmény túl nagy a megjelenítéshez. Ennyivel nőtt az államadósság, amióta itt ülünk. 7200-szor 69.500. Dehogy nem mit tehetünk róla, nehogy már erről is a zsidók. Egyébként 28. Tehát 28, majdnem 29 gram egy uncia. Na már most viszont itt 62 tonnáról van szó. Az meglehetősen sok. Az meglehetősen sok. Az 62 ezer kiló. Hát ennyi sikerült valakinek. Látom, a Magyar Nemzeti Bank, ezt már ezerszer elmondtuk, magáncég, kicsit vicces az egész. Ugyanúgy, mint a Federal Reserve. Ugye, nagyon érdekes, szövetségi, meg ilyenek, mégis magáncég. Hú, ez kinek lehet a terrorista, a norvégok keze van ebben a dologban. Azok rohadékok, azok gyilkolnak mindenhol, ugye, kis falvakban. Akkor viszont, hogy megírta? Megvan, gyerekek, hogyha jól számoltam, akkor 1-10, aztán 1-10, 100 000, 10 000, 100 000, 10 000, szerintem 500 millió forinttal nőtt az államadóság, amíg mi üldögéltünk, és amíg ti meghallgattátok ezt az adást. De nincs benne a zeneszünet. Nincs benne a zeneszünet. Hát, ha benne van, hanem 1500 millió forint. De ezt, nem, csak 25 perc, igen. Tehát ezt fogjuk fel, ez valami, nyilván nem tudjuk. Hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy a 10 millióból, aki itt lakik, mindenkire mennyi pénz jut? 5 millió? De. 50. 500 milliót említettél? Igen. 10 millió? 500 millió. Én megbuktam egyszer. Lát, én is megbuktam, de ennyire ne legyél hülye, most már muszáj neked válaszolni, de különben beégek, hogy én sem tudom. 50 forint. 50 forint, tehát 50 nem forint, mindenki 50 forinttal tartozik. Jó, akkor nincs baj. Jó, nagyon hülye voltam. Na, jó, nem olyan sok pénz, de ez kurva jó dolog lett volna, ezt így megcsináljuk, és én most így rejtsem magamból. Ez ma már a második alkalom, hogy hülyét csinálok magamból. Jó, hát megbocsátok. Most így alakul, ez nem volt felvételben eddig. Jó, nem baj, a lényeg az, hogy akkor csak 50 forintot be kell dobnunk a közösbe, és jók vagyunk. Figyelj, hát itt van még egy hír, ezt azért olvassuk be, mert egy kicsit azért kapcsolódik az Irakhoz. Meg Irakhoz teljesen, de Izraelhez azért eléggé. Mintegy 500 kiskorút tart fogva jelenleg Irakban az amerikai hadsereg. mintegy tízet pedig Afganisztánban, áll az amerikai kormányzat által az ENSZ-hez küldött jelentésben, amelyet Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója nevű civil szervezet tett közzé. Jeffrey Gordon, a Pentagon szóvivője megerősítette ezeket az adatokat. A jelentés szerint 2008 áprilisában az amerikai haderő mintegy 500 kiskorút tartott fogva Irakban, akik veszélyt jelentettek az ország biztonságára. 2007-ben a számuk 800 volt. A kubai Guantanamo működő amerikai katonai támaszpont börtönében egyetlen kiskorú őrizetes sincs. Az ott fogva tartott 8 hajdani kiskorú fogoly közül ketten várják jelenleg a katonai bíróság ítéletét, ők ma 21 és 23 évesek. Tehát nem azért nincs kiskorú, Azért tessék már belegondolni, tehát ugye 2001-ben alapították ezt a Guantanamo-i haláltábort, aki ma 21 éves, az 7 évvel ezelőtt hány éves volt? 14. Ne számoljunk, nem megy ma. Nem, de 14 éves volt, illetve ugye a másik az 16. Jó, hát mondjuk a 16 évesen már lehet csúnya dolgokat csinálni, csak azért... Sőt, nézd meg Maugli, 12 éves. Na éppen, nem tudom csinálni. De Mauglival... Magyarországon ezt nem csinálják majd. Nem, tehát az is gond volt, hogy hogy szedjük össze az utcáról, mert ez a gond, hogy hát nem tudjuk, beteszik a gyerekek otthon, meg kiszökik. Gondoljuk, hogy bebaszták Guantanamo-ra a gyereket. Mit csinált? Bombát? Ölt, repülőgépet vezetett egy toronyba? Mit csinált? És utána kiengedik vádemelés nélkül. A világ legdurvább, nem börtön, ez haláltábor lényegében. És hogy, hát ez elég furcsa, hogy várják a katonai bíróság ítéletét 8 éve, ott vannak, tehát jövőre börtönben nőtt föl a szöges zsót mögött, és egy kicsit ez emlékezett engem szegény Mansfeld Péterre. Mert ugye vele csinálták ezt, de jövőre legalább csak 2 évet vártak. Tehát ő már nem gyerek volt, amikor, annyira nem, amikor elvitték. De mi ez is? Azért 500 gyerekkorú, kiskorú szemét a 14 év alatti veszélyt jelentettek az ország biztonságára a saját kibaszott hazájukban. Oda mennek az amerikaiak, minden szarrá bombáznak, kiborogatják a nukleáris hulladékot a folyóba, 13 falu kipusztulna, például volt ilyen, másokról ne is beszéljünk. A sárga süti, ugye? Az is egy ilyen. A sárga süti, arról igen, azt is borogattak többek között, ezt inkább elvitték, mert az nekik is értékes. De volt ilyen történet egyébként, hogy egy folyóba az amerikai katonát fogták, és így belerugdosták a nukleáris, folyékony nukleáris hulladékot tartalmazó hordókat, mert it's fucking fun. És az it's fucking funnak az lett a vége, hogy 13 falu teljes lakossága lassú és kínos halált halt, mert az volt az ivóvízük. De fucking fun, tehát nagyon jó gurult le a hordó hegyről. Ők meg a röhögéstől. Ők meg a röhögéstől, és 800 kiskorút, úristen, te gondoljunk már ebbe bele. És ez a 800, ez csak azért van ott az ország biztonságára, tehát nem azért, mert a bagdadi piacon zsebtól vaj, mert oké, akkor vigyék be, persze. Hát nincs elég kötelük, meg már csak idősek hozzá. És ezek pedig nagyon jó, és tudod mi a durva, hogy ez nem is úgy kiderült, mert valaki oda ment és kinyomozta, de amúgy húrára ciki neki. Nem, ezt kiadták jelentésbe. Amiben 800-at letartóztattunk, el tudjuk az ENSZ-hez, és igen, a Pentagon szóval megerősít, igen, fasz a gyerekek, vagy összefogdostuk őket, mert olyan kis pondrók. Tehát gondolom, milyen Irak biztonságára, hogyha van neki ilyen, milyen veszélyt jelentenek 10-14 éves gyerekek? Találjunk egy alkalmazási módot. Tehát, hogyha mondjuk, ha mondjuk hogy magára köt egy bombát, és oda megy az amerikai bácsihoz, és illetve elszakad a zsinóra kezébe, tehát akkor azt úgy hívják, hogy mit tudom én, legyünk bőle gyilkossági kísérlet. Mert ugye nem az egész országot akarta destabilizálni, hanem fel akart robbantani, hogy mondjuk egy megszálló katonát, tehát igazából erkölcsök semmi hivetni valót nem találok benne, de hogyha eltekintünk ettől a ténytől, akkor az egy gyilkossági kísérlet. Esetleg több emberen elkövetett. De nem hiszem, hogy ilyen túl sok van. De most ez tök hiteltem tőle, hogy a gyerekek jogaiért. Nem a gyerekek jogairól beszélek. Nagyon jól tudja. Tudom, 5 éves gyerekeket felakaszgatunk, egyébként itt is egy pár föl lesz akasztva, meg le lesz lőve, tehát így visszakanyarodva. De mi a fasz? Tehát ezt nem értem, és ezt teljesen természetesen közlik, hogy azt kérdezték volna tőlük, hogy hány adag joghurt van még a hadsereg raktárában, lesz-e jövőre is a katonáknak joghurt? Lesz. Igen. És? Jó, na figyeljetek, hagyjuk abba, mert Izrael állam történetét ennyiben kimerítettük, bár a végére ugye az amerikaiakról beszéltünk. Jó, hát ennyi a... Én még mondanék valamit, amit az elején megbeszéltünk. Egy a spontán vicc. Ja, nem a spontán vicc. Valami spontán viccet akartál mondani, de már föl kellett volna írni. Nem, az elsütöttük. Csak nem tűnt fel. Ja, az föl volt írva, jó. Persze, mi is úgy dolgozunk, hogy csak spontán. Na, szóval annyi volna, hogy jövő hétvégén, tehát május 24-25-én lesz egy kisebb gárdás megvetés, sem a helyszín, sem a pontos időpontot nem árulom el. A lényeg az, hogy látogassátok gyakran a honlapunkat, illetve valószínűleg itt is meg lesz majd hirdetve a Gombagyáron, reklámozom egy kicsit a barikátot, oda is ki fogjuk tenni. Érdemes lesz eljönni, mert nagyon jó lesz. Fegyvert osztatok? Ha lesz. Nem mondhatom meg. Lesz erőszakos pogrom? Lesz puskákat fogok osztani az érettségizőknek. Nem ilyen rossz humorokra gondoltam. Na jó, ez volt tehát a Bombagyar Rádió 37. adásra, de Robin egyszer lekonferálhatott te is a műsort, ahelyett, hogy a mikrofon kapcsolóját simogatod. Nagyon örülök neki, hogy meghallgattátok ezt az adást. Nekünk a megtiszteltetés, hogy megtehettük nektek ezt, hogy mi bennmaradtunk csütörtökön este 10-ig, és elmondhattuk azt, hogy mit kéne itt gondolnotok, de ezt tényleg nagyon köszönjük szépen, hogy meghallgattad, nagyon megtiszt, köszönjük szépen. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!